Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Og vi sender jo to timers kulturradio frem til klokken 19 på dette snart savnomspundne FM-bånd. Og klokken 18.05 vil lige reklamere for noget, der kommer. Vi skal nemlig sende en person i jazzskole. Det er noget, vi har gjort før. Altså, vi tager en person, som ingenting ved om en musikgenre. Og så får vi en ekspert til ligesom at forklare lidt om den her genre, men også simpelthen bare sende vedkommende i skole, og forhåbentlig går vedkommende så ud med en følelse af, at den her genre faktisk er ret så fed. Vi har gjort det med daværende kulturminister Mette Bock, som simpelthen ikke kunne fordrage heavy metal. Hun var i heavy metal skole. Vi har også gjort det med en kollega, som var i rockskole hos Steffen Jungersen. Og i aften, der er det simpelthen jazzskole. Så vi har en jazzmusiker og en elev, som intet ved om jazz overhovedet. Og det er altså fra klokken 18.05. Men jeg starter det her program med den altid ret så kontroversielle tv-serie South Park. For det nyeste afsnit af den her animerede tv-serie South Park, og faktisk alt, der er noget med den her serie at gøre, det er pludselig forsvundet sporløst fra det kinesiske internet. Afsnittet her, det hedder Band in China. Altså stadig som band, ligesom band i The Beatles. Men det er selvfølgelig et ordspil over ordet band, altså bandlyst. Men hvordan det så lykkedes South Park-folken her at blive bandlyst i Kina, det kan du høre om lige her. Min kollega Nicoline Larsen, hun har nemlig undersøgt denne her ret så mærkelige sag sammen med Kina-ekspert Kasper Wigman. This is so awesome, you guys. Our band is gonna be huge. Yeah, and we're gonna be rich. This is insane. Yeah, isn't it just great? Hey, what's wrong, Jimmy? Fellas, I need to tell you something. I think I'm homosexual, and also I'm addicted to cocaine. Oh, that's okay, Jimmy. Yeah, we can get you a liver transplant. Cut! Cut! Listen, guys, we just got word back from the Chinese censors. They don't want us mentioning organ transplants. How come? Well, they've been accused of harvesting organs from the... Look, it doesn't matter. They just said no to the organ stuff. Oh, and no homosexuality either. No homosexuality? We're trying to do a band biopic. Yeah, and what's wrong with homosexuality anyways? Nothing, unless you want to make money in China. Now, come on, everyone back to one. Ja, det var et lille snas fra det nyeste afsnit af tv-serien South Park. Og med mig i studiet, der har jeg dig, Kasper Wigman. Du er kendt med i Kina-studier og daglig leder af Kina-tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Ja. Og grunden til, at du sidder her, og grunden til, at jeg spillede det her klip fra South Park, det er fordi, at det her allernyeste afsnit af South Park, som hedder Band in China, faktisk lige er blevet fjernet fra det kinesiske internet og alt, der har med South Park at gøre, så vidt jeg kan forstå. Ja, det er blevet taget fuldstændig af overfladen i Kina. Hvorfor? Afsnittet er i vanlig, nu ved jeg ikke, om lytterne de følger med i South Park, men det er jo meget, meget satirisk, og Trey Parker og Matt Stone-folkene bag går som regel lige over grænsen også, og det gør de også med det her afsnit. Så der er altså arbejdslejre og altså sådan sweatshops, og de gør hård grin med Kina også, og det går ikke i Kina. Altså det vil kineserne ikke finde sig i, og så bliver sådan noget bare taget af sfæren. Og uden at afsløre alt for meget, så tænker jeg, at vi godt lige kan sådan komme lidt ind på handlingen, ikke? Ja. Der kører to spor i det her afsnit. Der er Stans far, som tager til Kina, fordi at han har fået den her geniale idé om, at han vil udvide sin forretning, hvor han tæller noget hamp, tøj, og også bare noget has. Noget almindeligt has, ja. til det kinesiske marked, fordi han har fået den her idé om, at der er vildt mange mennesker og masser af penge at tjene. Så han tager til Kina og ryger ret hurtigt i arbejdslejre. Ja. Og så ved siden af det, så kører der et spor omkring et band, som Butters og Stan og Jimmy har, tror jeg. Ja, og Kenny. Og de skal ligesom... Ja, de får tilbudt at få lavet en biopic om deres band. Mm. Men de kinesiske myndigheder kommer ligesom ind over, fordi at filmen skal selvfølgelig også kunne sælges i Kina. Og der er ret mange restriktioner for, hvad der så kan ske i den her film. Blandt andet må der ikke blive nævnt homoseksualitet, eller stoffer, eller levertransplantationer. Ja. Der er virkelig mange ting, som de så ikke kan få med, ikke? Mm. Og hvad er det for nogle ting, som gør det kinesiske styre sure i det her afsnit, konkret? Jeg tror, at nu er det svært at sige helt konkret, fordi det vil styret jo aldrig gå ud at sige. Men især det, at man viser de her fangelejre. Nu er der jo meget balleret i Xinjiang-provincen også, hvor Kina bliver anklaget for at have de her uddannelseslejre for det etniske mindretal uigurer. Og der er sådan nærmest en direkte parallel til det også. Og så også, altså Kina bliver også anklaget for, at man stadigvæk høster organer fra fangelejre og sådan noget, og fanger og politiske modstandere også. Så det er selvfølgelig sådan noget, som kineserne afviser, og det er sådan noget, de ikke vil have kommer ud i Kina, så derfor bliver det fjernet. Og der er også noget med Peter Plys. Ja, de kinesiske netizens, for jeg tror, det har stået på i lang tid, de lavede en sammenligning med Peter Plys og præsident Xi Jinping. De kinesiske hvad? Netizens, altså brugerne på nettet, de lavede en masse memes, hvor de sammenlignede Xi Jinping med Peter Plys, og det går jo ikke at fornærme statslederen og statsoverhovedet på den måde. Så det, Peter Plys blev fjernet fra internettet i Kina, simpelthen censureret. Så i afsnittet er der simpelthen også Peter Plys og Grisling, som også er sat i fængsel i Kina, netop fordi at Peter Plys er bandlyst i Kina. Peter Plys ender med at lide en grum skæbne. Ja, det uden at afsløre for meget, så det ender ikke godt for Peter Plys i hvert fald i afsnittet. Og hele det her spor, der så også kører omkring, hvad man må sige i amerikanske film om Kina. Hvad, altså det er jo også baseret på virkelige hændelser. Altså, hvad er det refererer til? Ja, altså det er jo en stærk kritik også i Disney, som også, man ser alle Disneys Marvel-figurer og fra Star Wars også, fordi at for Hollywood er det kinesiske biografmarked er ekstremt lukrativt. Det er et af de største biografmarkeder i verden, og det kinesiske styre lader kun et vist antal udenlandske film komme ind på markedet, så derfor strækker man sig enormt langt for at sørge for, at filmene kan komme igennem nåleret til Kina, og man sørger også for at have nogle kinesiske skuespillere med, eller optage i Kina, så de slipper igennem, så man kan tjene rigtig, rigtig mange penge i det kinesiske marked. Og det kritiserer South Park og Disney for i afsnittet også, og NBA også. Og nu er det jo især også op i vælten i de her dage med at NBA, fordi at general manageren fra Houston Rockets er kommet til at støtte Hong Kong i et tweet, som man siden har trukket tilbage. Og der har NBA også været ude og undskylde over for kineserne, at man ligesom trådte dem over tæerne. Og hvad har NBA og Kina med hinanden at gøre? Igen også, at markedet er så stort i Kina, og især Houston Rockets, fordi de havde en tidligere basketballspiller, en kinesisk basketballspiller, der hedder Yao Ming, som en af de mest kendte sportsstjerner i Kina, og stadigvæk meget, meget populær. Så derfor havde holdet ret stor anseelse i Kina, men nu holdet så også blevet fjernet og censureret fra basketballfora, og merchandise er blevet trukket fra e-hands platforme, og derfor har de så hurtigt gået ud og undskyldt, fordi at der er ikke nogen, der tør og miste adgang til det her lukrative marked med de her mange forbrugere, fordi der er så mange penge at tjene. Og det er jo igen også noget, at South Park kritiserer det. Så heldigt for South Park, at de her ting sker lige efter afsnittet er gået i luften, fordi det viser jo lidt, at de har en pointe, det her med, at folk ligesom giver slip på integritet og moral for at komme ind på det kinesiske marked, hvilket sådan er humlen i afsnittet. Ja, og der er jo noget fantastisk i det, at afsnittet hedder Band in China, altså det er så et band, som, altså nogen, der spiller musik, Band in China, og så at de faktisk... At de bliver Band in China, altså bandlyst i Kina, og de, det er jo... De må have gået efter det, eller have tænkt, det her kommer til at ske. Ja, det har de uden tvivl vidst, eller også har de i hvert fald fået at vide fra andre steder, I skal bare vide, at det her det får konsekvenser. Jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket over, at man har kunne finde South Park-afsnit før i Kina, fordi at som regel plejer censurhammeren at ramme for mindre ting. Altså, Gule Gris har på et tidspunkt blevet ramt af censurapparatet, fordi folk var bange for, at det her tilladt eller ej, og fordi det blev kædet sammen også med nogle subkulturer på nettet. Så South Park ligesom har eksisteret indtil nu, er egentlig ret imponerende, fordi de har og går virkelig, virkelig groft til værks, og strider meget imod de ting, som Kommunistpartiet gerne vil have ud til den bredere befolkning, så det må de have vidst. De har så også lavet et tweet, hvor de undskylder, som også er ekstremt sarkastisk også. Men Trey Parker og Matt Stone, som er skaberne for det her, har aldrig nogensinde gået op i, hvad folk siger til dem. Altså, de er fuldstændig ligeglade med den kritik, der kommer, både fra amerikansk side også, og så selvfølgelig, hvorfor skulle de gå op i, hvad kineserne synes om dem? Så det styrker kun lidt deres brand og det, de står for. Vi kan lige tage den der Twitter-undskyldning, eller undskyldning er måske i anførselstegn. Mm. Den hedder Official Apology to China from Trey Parker and Matt Stone. Like the NBA, we welcome the Chinese censors into our homes and into our hearts. We too love money more than freedom and democracy. Xi doesn't look... Er det rigtigt udtalt? Ja, Xi. Chi doesn't look just like Winnie the Pooh at all. Tune into our 300th episode this Wednesday at 10. Long live the Great Communist Party of China. May this autumn's sorghum harvest be... Hvad betyder det? Sorghum, det er en slags hirse. Ah, okay. May the autumn sorghum harvest be bountiful. We good now, China? Spørgsmålstegn. Mm. Nippe. Nej, det... Men altså, jeg tror heller ikke, det kinesiske marked er så vigtigt for Trey Parker og Matt Stone, så derfor kan de selvfølgelig også tillade sig at gøre det her, og så vinder det jo indpas i dem, der ser South Park hjemme i USA og i Vesten også, fordi at man synes jo, det er sjovt, at de kritiserer Kina, fordi kineserne er så i gåseøjne følsomme over for al den her kritik. Og så igen også en direkte kritik til NBA også, fordi man ligesom har faldet for kineserne, ligesom knæfald for, at okay, vi undskylder, vi vil gerne ind på det her marked og blive på det her marked. Og hvis man sådan, altså hvad betyder det konkret, at de er blevet fjernet? Altså en ting er nu, kan man så ikke finde episoderne fra, altså de tidligere South Park episoder på det kinesiske internet, og jeg kan også forstå, at man har sådan slettet tråde og altså alt, der ligesom har med South Park at gøre. Mm. Hvis man bor i Kina, betyder det så, at man ægte ikke kan finde noget med South Park nu? Altså, man kan altid bruge en VPN og sådan en omgå censurapparat også, hvis man virkelig gerne vil. For de fleste, langt de fleste kinesere, der tror jeg ikke engang, de ved, hvad South Park er, eller også er de ligeglade med det. Og der skal nok også være nogle af dem, som måske føler sig trådt på tæerne også, fordi for mange kinesere, så er der stærke nationalfølelse på spil også. Så når folk i udlandet, især USA, kritiserer Kina, så er det noget, der virkelig kan få folk sind i kå også, især også debatten på nettet. Nu er det så et spørgsmål, om man overhovedet kan diskutere South Park også i Kina, eller om det er censureret, men for langt de fleste, så vil de nok være sådan trækket lidt på skulderen, hvis de overhovedet ved, at det her det er blevet bandlyst. Og i samme spørgsmål, bare med Peter Plus. Findes Peter Plus nu ikke længere i altså Kina? Nej, altså så skal du virkelig lede dybt og længe og vide, hvilke redskaber du skal bruge for at finde ham, fordi han bare er fjernet, fordi altså, man kan virkelig ikke tillade, at Xi Jinping bliver sammenlignet med en lille gul bjørn. Det går simpelthen ikke. Men det er jo sød. Det er jo en fin lille fyr. Ja, det skulle man tro. Altså, vi også har hjemme her, Anders Fogh Rasmussen, jo også skulle finde sig i sammenligning med den her hulemand af Roald Dahl, som de jo koblet tæt sammen også. Men det går ikke i kinesisk sammenhæng. Der er det lidt andet forhold til statslederen også. Han skal gerne fremstå som en stærk statsleder. Der går der altså ikke at blive sammenlignet med en lille sød gul bjørn. Men hvis vi så zoomer ind på selve sådan kernen i kritikken i det her afsnit, som jo er, at amerikanske, særligt Hollywood, firmaer, mangler lige det rigtige ord her. Er filmproducenterne. Filmproducenter ligesom går på kompromis med deres integritet for at tjene penge i Kina. Ja. Hvilke eksempler har man set på det? Der er rigtig mange. Senest var det Google, der prøvede, og Google er også blokeret i Kina, har været det i rigtig, rigtig mange år. Prøvede at komme ind på Kina igen også med en censureret version af deres søgemaskine, en app også. Og det kom så frem, at det var nyhedsmediet The Verge, som skrev på det, The Intercept, undskyld, skrev, at de arbejdede på det og har haft en ret high-level møder med Kommunistpartiet også. Og det fik jo enormt stor kritik, især fordi Google er jo kendt for, at deres slogan var i hvert fald i gamle dage, det der don't be evil. Og deres en af founderne, Sergey Brin, var også kendt for, at han kom jo fra ex-Sovjet og var meget kendt for at kritisere de her onde stater også, hvor der ikke er ytringsfrihed. Men da det så kom frem, at man var villig til at gå på kompromis med de her idealer, så fik det et kæmpe backlash fra Googles egne medarbejdere ansatte hjemme i USA. Så der er mange eksempler på det også. Vi ser også i modebranchen også, at folk ligesom kommer til at sige undskyld. Især nu i forbindelse med Hongkong, fordi at alt det, der sker i Hongkong, er meget, meget omtåligt for kineserne også. At der er nogle tøjvirksomheder, som modevirksomheder, der er kommet til også at skrive, at Hongkong og Macau, som tilhører fastlandskina og til anden del af Folkerepublikken Kina, at de var selvstændige. Og der var man også nødt til at gå ud og undskylde hurtigt bagefter, fordi at backlasser, der kan ramme på det kinesiske marked, gør så ondt økonomisk, at man ikke tør. Så der er rigtig mange eksempler på det. Apple også. Seneste eksempel med Apple, det er, at man har fjernet emoji-flaget fra Taiwan. Kan man ikke rigtig længere bruge i Hongkong eller i fastlandskina, fordi der er jo selvfølgelig kun flaget for Folkerepublikken Kina, der gælder. Så det er også et eksempel på, hvordan Apple også gør små ting for at tilpasse det kinesiske marked, fordi det er så vigtigt for dem, at de vil helst ikke træde kommunistpartiet over tæerne og risikere at blive smidt ud. Var der ikke også noget i forhold til Elton John-filmen og Queen-filmen, at begge to ligesom blev... Der sagde man, at der havde man ligesom skruet ned for sex og stoffer, fordi at det også skulle kunne Ja, igen også homoseksualitet og sådan noget, og man kan sige, at kommunistpartiet er generelt meget formynderisk, når det gælder seksualitet også, sådan, og også på nettet, og censurerer man også porno, pornografi og alle de her ting. Så især også, når vi handler om Queen og Elton John og sådan nogle ting, hvor der er meget stor grad af homoseksualitet i de her film, fordi det spiller selvfølgelig en stor rolle i de her menneskers liv, som filmene handler om. Men det vil man helst ikke have ind på det kinesiske marked. Det skal kinesiske borgere ikke udsættes over for, og man har ikke sådan en åben diskussion om homoseksualitet i Kina. Så det er også et eksempel på, hvordan man så censurerer og siger, fint nok, vi vil bare gerne have de her film ind på det kinesiske biografmarked, fordi det er kæmpe, kæmpe stort, og vi kan tjene så mange penge, så fint nok, så går vi lidt på kompromis med integriteten også, og integritet fylder rigtig meget i det South Park-afsnit også, så der er jo en pointe med det der med at sige, hvad vejer højst? Er det kolde kontanter, eller er det etik og integritet og moral? Og i South Park-episoden, der er det ligesom, der står der helt konkret nogen fra det kinesiske styre og er med under indspillingerne, og de læser manuskripterne igennem og streger over og sådan noget. Altså, hvordan foregår det konkret? Hvordan ved man, hvad man må sige og ikke må sige i sin film for at... Altså, de skal jo igennem en screeningsproces også, hvor det er myndighederne i Kina, eller også altså de relevante myndigheder, der sidder og kigger de her ting igennem og siger, får tommelfingeren op eller ryger den nedad til det her. Og der ved man sådan nogenlunde godt også, hvad bliver tilladt, eller også får man at vide, hvis det her skal ind, så skal det her væk, og det her, det skal redigeres. Og det er man så nødt til at følge, hvis man har sin film ind i Kina. Og det gør de så? Ja, det gør man. Man kan sige, med Disney også, og mange af de store Marvel-tegnefilmer, sådan, det er jo ikke, fordi det er så sensitivt overfor Kommunistpartiet, så de er lidt nemmere ved at komme ind og blive store blockbusters i Kina også. Men der sørger man også for at give en eller anden kinesisk vinkel, og sørger for, at de kommer lidt nemmere igennem målrådet. Men det er fordi, at markedet er så stort, og Disney også. Men nu kan man se også i South Park-afsnittet, hvor Mickey Mouse er repræsenteret som den øverste leder af Disney. Ganske måde, som står og skælder ud på, hvem har nu pisset kineserne af. Og er det nyt, det her? Nej, det er det sådan set ikke. Altså, det har stået på i en del år også, men det nye er så, at Kina er blevet så vigtig også økonomisk, at man kan spille med musklerne også politisk og geopolitisk. Har Kina også ret meget mere gods og ting at skulle have sagt også i verdenssamfundet, bortset fra måske USA er det eneste, der kan stå lidt imod også med handelskrigen og tech-krigen med Trump. Men for virksomhederne, altså, der bliver de bare lukket ude. Vi så et eksempel sidste år, hvor Dolce & Gabbana kom ud i en kæmpe, kæmpe shitstorm, fordi de lavede nogle reklamer, som var sådan lidt småracistiske og dumme, hvor man troede, man var lidt sjov. Og så kom man også Stefano Gabbana kom til på Instagram, han påstod så, han var blevet hacket, og kom til at kalde, eller han kom ikke til, han kaldte direkte kineserne nation for lort, og brugte den her lorte emoji til at repræsentere det. Og så gik balladen bare, og det har fuldstændig ødelagt Dolce & Gabbanas brand i Kina, så der skal... Nu er det selvfølgelig et meget, meget grælt eksempel på, men altså, man skal tænke sig godt om for det her kinesiske marked, fordi du kan lynhurtigt blive lukket ude, og det er et af verdens største forbrugermarkeder, så igen, der er så mange penge at tjene på det her marked, at det er de færreste multinationale selskaber, der tør gøre kineserne sure. Men jeg kan bare ikke lade mig at tænke, at det kinesiske internet lyder som et rigtig kedeligt sted. Det kan lyde sådan. Selvfølgelig er der en masse memes og sådan noget ting, der er censureret også. Og vi har også debatten i Vesten om, hvad skal være tilladt, og hvad skal være censureret på internettet. Men altså, de kinesiske brugere på nettet er enormt kreative også, så der er et hav af memes også. Og folk, der bliver også gjort grin med alle, og brugerne på nettet er enormt gode til at finde ud af, hvor går grænsen. Altså, hvad kan man gøre grin med, hvad kan man ikke gøre grin med? Og nogle gange går man lidt over grænsen, så man skal heller ikke tro, at det kinesiske internet er sådan nærmest sådan en øst-tysk dystopi fra 80'erne eller 70'erne. Altså, det er meget, meget kreativt og også meget livligt, men selvfølgelig er de underlagt streng censur, også en ret høj grad selvcensur også, men den er meget livlig, og debatten er også tit meget livlig. De ved bare godt, hvor grænsen går. Så altså, som regel, så er det jo ret for usødigt, når brugerne på nettet kritiserer ting, de ikke er begejstret for. Kasper Wichmann, kendt med i Kina-studier, daglig leder af Kina-tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Selv tak. Ja, og det her er jo en skøn anledning til at spille et nummer med en af karaktererne fra South Park, nemlig Eric Cartman, denne her lille, tykke og altid ret så groteske hvide dreng, som er ret så rasende over, at hans elskede vandland er blevet overbefolket af minoriteter. What has happened to this place? I don't recognize it anymore. It used to be so fun and special. What is life worth living for? The dream is dead, our land is gone. There's a hole in my heart and I can't go on. There are too many minorities at my water park. Så er der ikke et øje tørt. Nå. Nu skal vi til en dansk forfatter ved navn Liv Niemann Duvå. Hun er aktuel med en roman, der hedder Rosenreglen, som udkommer i morgen, torsdag. Og tidligere i dag, der talte min kollega Nicoline Larsen med Liv om denne her bog, som blandt andet fokuserer på selvskade og hævn. Og her, der kan du først høre Liv fortælle lidt om bogens plot. Rosenreglen starter med en 27-årig kvindelig kunstner, som flytter ind i et kollektiv. Hun er egentlig ret asocial og har ret travlt med at lave sin kunst, men hun er tiltrukket af det her gamle hus ude på landet, der er tæt ved en skov, som kollektivet har til huse i. Og så flytter hun ind her, også med sin kæreste, som hun egentlig heller ikke har særlig meget fidus til, men hun er tiltrukket af det her hus. Så hun flytter ind her. Og mens hun arbejder på et kunstprojekt, som handler om nogle fotografier, hun har fra da hun var 13 år, så begynder underlige ting at ske i huset. Først så er det sådan noget med nogle glas, der vælter midt om natten og smadrer, og der er nogle glasskår, og nogle stemmer, en stemme, en specifik stemme, der taler til en ude i skoven. Og så efterhånden, så bliver de her ting sådan lidt mere håndgribelige, eller måske mindre håndgribelige. Det er sådan en ar, der lige pludselig ar på hendes krop, der lige pludselig begynder at springe op. Og det viser sig, at det her noget, der er i huset, er den 13-årige udgave af hende selv, som huserer i det her hus og ved hende noget. Og herfra så deler bogen sig så i to spor. Så det ene spor er den 27-årige, der arbejder på sit kunstprojekt og prøver at forstå, hvad det er, hun er i gang med at lave. Og det andet spor er den 13-årige, som, ja, hendes historie, og hun har blandt andet et forhold til en meget ældre mand, som hedder fotografen med stort F, og vi hører så om, ja, konsekvenserne for det, og hvordan hun døjer med forholdet til sin egen krop, og den kultur, hun vokser op i. Så det er sådan, det er de spor, der sådan følges ad, og bryder lidt ind i hinanden, og så er der sådan en hævnmotiv, som kommer ind i det her kunstprojekt, som så måske ender med at blive mere end bare et kunstprojekt. Mm. Og kunne du tænke dig at læse noget op fra bogen? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Så læser jeg op fra et stykke, som foregår i huset, i kollektivet. Så det er den 27-åriges perspektiv, men den 13-årige manifesterer sig i huset. Osses og duet, det er den 13-årige. Er der noget, jeg skal sige her? Jeg kan bare sige noget så banalt som, at hovedpersonen lige har været ude og hente vasketøj. Indenfor får jeg buseret tørrestativet ind på værelset. Vierne larmer som et ustemt strengeinstrument. Egentlig må vi ikke tørre tøj i huset. Det er ikke godt for indeklimaet, så jeg er nødt til at hænge det op på værelset, så de andre ikke opdager det. Har smidt alt det våde tøj i den gamle lænestol. Nu drøber det ned på det beskidte gulv. for hurtigt fyldt tørrestativet mig til radiatoren og lænestolens armlæn i bro. Mine trusser kommer hen over armlænet. Du vil have deres praktiske snit, den forvaskede sorte. Tanken får det til at svige mellem ballerne fra de pastelfarvede G-strenge, du begyndte at gå med. Luften bliver hurtigt tung og indelukket. Det syntetiske stof gnaver i underlivet, da jeg går over til vinduet. Jeg skubber vinduet op. Det blæser ind. Den kolde luft udefra visker dukken af spejlet, og så står du og kigger ind i det i en lyseblå G-streng med små snubbifigurer på. Du vender siden til og betragter ballerne, der stikker ud, mavens indadgående kurve. Du ser på dig selv inde i spejlet med et skræmt blik som et lille dyr, der ikke har opdaget, at lydene det bukker sig for stammer fra de grene, det selv træder på. Hænderne glider ned over taljen, mens de presses ind af, så maveskinnet presses sammen mellem hænder og hofte i en lille blød pølse af hud. Du hiver i den. Neglen sidder fast i hudet. Du trækker vejret dybt, skyder brystkassen frem, trækker maven ind, hiver G-strengen højere op på hofterne, holder vejret. Blikket vandrer op og ned, gransker hver en ændring, en lille kurve eller bue med, en skræmt strenghed, der er ulidelig at se på. Øjnene skinner, neglene krasser vildt i maveskinnet, laver lyserøde zigzag-mønstre i den blege hud. Du væser af spejlet, men der sker ingenting. Du væser igen og giver op. Kaster dig opgivende ned i lænestolen og trækker min våde hættetrøje over hovedet, så du ikke skal sidde og se på dig selv. Mm. Nogle af temaerne i den her bog er som sagt selvskade og spiseforstyrrelse. Og bare generelt have det rigtig dårligt med sin krop. Ja, have et rigtig dårligt forhold til sin krop og hvordan de kan udvikle sig både til selvskade og spiseforstyrrelse, som det gør i det her tilfælde. Og altså, den er delvist selvbiografisk? Ja, altså, lige det der ord selvbiografisk er jeg egentlig ikke så meget for, fordi det peger ret meget på, at det er sådan udelukkende af min historie. Så jeg vil ikke sige, at den er selvbiografisk, men den er helt klart inspireret af erfaringer, jeg selv har med de her ting. Jeg voksede selv op og havde det rigtig, rigtig, altså sådan i startnullerne, i sådan en kultur, som jeg husker som enorm kvindefjendsk på en måde, eller sådan fjendsk mod den naturlige krop, og det her med at udvikle kvindelige former, som jo var det omkring 13-årige, var noget, der var for mig forbundet med et enormt ubehag, hvilket også hang sammen med den kultur, som man voksede op i, hvor de kroppe, man var konfronteret med, altid var sådan enormt tynde og plastikagtige og ikke havde særlig meget med den naturlige krop at gøre, og sådan reklamer med alverdens produkter, der kunne gøre, at man kunne blive endnu, hvad ved jeg, tyndere eller glattere eller smukkere. Og det her billede, der var af, jamen altså bare sådan modeller i den periode, var jo virkelig sådan, idealet var jo det her med at være enormt tynd, og faktisk, selvom at det var voksne kvinder, så ikke have udviklet kvindelige former, og næsten sådan det her heroinvrag, det var sådan det, der var idealet, og jeg tror... Altså, det var før de store numser. Ja, præcis, og jeg tror også, altså der er også enormt mange tynde kroppe i dag, og det er noget andet, altså det er sådan virkelig stadig en ting. I dag er der måske lidt mere, der skal man både være rigtig tynd, og man skal også være sindssygt sund, hvilket jeg også er en selvmodsigelse, men i hvert fald den her kultur at vokse op i den, og med... Jamen, altså, vi unge blade, som altid var fuld af... Jeg læste meget, vi unge, da jeg var i den alder, ikke? Og det var bare altid fuld med sådan gode råd til, hvordan man kunne træne den og den vinkedelle. Man var 13 år, man havde ikke vinkedeller, eller sådan... Hvad er en vinkedelle? Det er sådan noget under armen, ikke? Eller under... Ja. Altså, hvad kalder man det for? Mormodelle, eller sådan. Det er også lige meget... Jeg kan huske, der var sådan råd med, hvordan man for at undgå dobbelthage skulle klappe eller klaske sin egen hage 100 gange hver dag. Altså, man skulle sidde og slå på sin egen hage 100 gange for at undgå dobbelthage. Altså, det er jo en sindssyg kultur, og der var... Altså, nej, jeg kan sidde og snakke virkelig lang tid om, vi er unge, fordi det er sådan... Altså, der var også det her med... Jeg kan huske nogle artikler, hvor drengen blev sat til at vurdere forskellige pigekroppe. Og så skulle de så sige, Altså, de skulle så sige, hvad de synes, der var det gode ved det og dårlige ved det. Og det er jo bare så sigende, at det altid var sådan drengen eller mandens blik, man sådan skulle, man skulle rette sig ind efter. Men i hvert fald sådan, den her kultur at vokse op i den, samtidig med, at man begyndte at udvikle kvindelige former, som man jo gør i den alder, det var bare sådan for mig forbundet med et enormt ubehag. Og det, altså, det var virkelig noget, jeg havde svært ved at håndtere. Og også noget, som, som gjorde, at der ikke var særlig langt fra at udvikle spiseforstyrrelse og selvskade. Altså man havde ligesom ikke lært at have et godt forhold til sin egen krop. Altså det er sådan alt det, alt det kvindelighed, der lige pludselig dukkede op, var noget, der blev læst som for mig og for rigtig mange i min omgangskreds og også i kulturen, blev læst som at være fed. Noget, der skulle udryddes. Ja. Du har udtalt på et tidspunkt, at den her bog er et forsøg på ligesom at genkalde dig dit eget 13-årige jeg, og så forsøge at forstå, hvad det var, der fik hende til at gøre, eller hvad det var, der fik hende til at have det så dårligt med sig selv og sin krop. Ja. Og nu har du så skrevet den her bog, der har været en proces, forestiller jeg mig. Ja. Har du fundet ud af, hvad sådan svaret er på det spørgsmål? Mm. Når du sådan nu voksen ser tilbage på dit 13-årige selv, ikke? Og hvad det var, der var på spil, som du ikke kunne se dengang? Altså først det der med at skrive bogen var et forsøg på at genkalde mig mit 13-årige jeg, der vil jeg bare sige, at det var ikke noget, jeg sådan bevidst gik ind til, fordi jeg forfatter og skriver bare alt, eller sådan skrive. Altså jeg har bare brug for at skrive, eller så bliver jeg skør. Så jeg skriver bare hele tiden, og lige pludselig kan jeg se de her temaer dukke lidt op, og være sådan, hvad handler det om? Og før jeg vidste sådan egentlig, hvad bogen sådan rigtig skulle handle om, så var der de her gamle ar, der pludselig sprang op, og så måtte jeg sådan, nå, hvad betyder det? Og sådan prøve at sådan, lige så stille fandt jeg ud af, okay, det er fordi, jeg forsøger at skrive om selvskade. Jeg vidste det bare ikke. Og så måtte jeg jo så på en eller anden måde genbesøge nogle følelser, jeg selv har haft omkring det, og at have de problemer. Og det har jeg, det har da helt sikkert skabt en forståelse for hvad det kommer af, eller sådan med, også har fået lov til samtidig med at skrive om selvskade, så også få lov til at skrive om en sådan, om det her mandlige blik gennem karakteren, fotografen med stort F, som er en slags kulmination af det mandlige blik, eller en slags, han fungerer både som en konkret karakter i romanen, men han er også et symbol på det mandlige blik, jeg selv følte, jeg var rigtig meget udsat for, og også sådan ageret efter som 13-årig. Men kan du måske, fordi lad os lige prøve at dykke ned i, hvad vil det sige at være udsat for det mandlige blik? Mm-hmm. Ja. Jeg har faktisk, jeg kan læse et meget, meget lille stykke op fra bogen, hvis det er okay. Godt. Det her, det er et stykke, hvor den 13-årige udgave af hovedpersonen faktisk lige har været sammen med fotografen, og herefter er hjemme hos sin mormor. Mormor kommer ind i stuen og sætter sig i lænestolen med sin kaffekop. Du ligger i hans sofa og prøver at følge med i det lille hus på prærien, men tankerne glider hele tiden tilbage på fotografen. Hans øjne i dine gør dig besat af dig selv. Du forestiller dig, hvad han ville synes om den stilling, kroppen under tæppet lige nu indtager. Hvordan han ville korrigere den. Mormor ser bekymret på dig. Du vil ønske, at du kunne berolige hende. Er du syg, spørger hun. Bare lidt træt, siger du, mens du kigger på fjernsynet. Hun mærker dig på panden, men du er ikke varm. Jeg synes, det som det her stykke beskriver er lidt, hvordan hovedpersonen, hvordan det her, ja, altså fotografens blik bliver internaliseret i hende sig selv, når hun er alene. Altså det er ligesom, det, når jeg taler om det mandlige blik, så er det både konkrete blikke, der kigger på en på en bestemt seksualiserende måde som kvinde, men det er også et blik, som kan sætte sig fast i en, som kan bebo kroppen og fortsætte selv, når der ikke er nogen, der kigger, hvilket er tilfældet. Her i det her stykke i bogen, hvor fotografens blik er sådan vokset ind i hende, eller hun sådan overvåger sig selv, selvom hun er helt alene, forestiller sig, hvad, om hun ligger på en okay måde, om hvordan hun ser ud, ikke? Så der er sådan hele tiden det der korrigerende blik, som sådan, ja, her fotografen, men man kunne også sige sådan, kommer af at have set måske alt for meget med det, jeg kalder det mandlige blik på en vis måde på kvinder, som man gør gennem, ja, reklamer, gennem kvinder, der skal være overdrevet seksualiseret og til for manden i for eksempel, ja, alle mulige former for populærkultur, ikke? Også filmer, tv-serier osv. Og en anden ting, som også er med i bogen på alle mulige forskellige måder, er også det her underlige begær efter eller fetichering af den døde kvinde, som også er en sådan absurd ting, eller den seksualiserede døde kvinde. Der er jo sindssygt mange krimier, hvor kvinder skal dræbes. Altså en tv-serie, som jeg elsker egentlig, Twin Peaks, hvor hun bliver hævet der i første afsnit op på stranden, Laura Palmer, og bare ser så sindssygt smuk ud som død, og der er sådan vand, der glitrer i hendes ansigt. Altså, hun ser sådan sindssygt smuk ud som død, at der er sådan et underligt begær efter den kvinde, som ikke er i stand til at handle, men er i krop. Nu tænker jeg også, vi kommer lidt ind på det her, der så er med bogen, der hvor den ligesom ændrer karakter, for man kan sige, med sådan noget med selvskade og spiseforstyrrelser og sådan noget, det er jo meget en vrede, der er rettet meget indad. Men i din bog, der kommer jo det her hævmotiv, vreden får ligesom et andet udtryk, ikke? Kan du forklare, hvorfor det her hævn giver mening i forhold til temaet omkring selvskade? Altså først og fremmest, så det her med hævn, det er bare, altså, der kan jeg virkelig godt tale om at have mig selv investeret sindssygt meget i det, fordi jeg har da også bare sådan sindssygt meget lyst til at tage hævn på alle mulige, og har også alle mulige dejlige fantasier om det, og det, der er så fantastisk ved at være forfatter og skrive bøger, at man kan bare gøre det. Altså, man kan springe et eller andet i luften ind i en bog, og det er sådan fantastisk, men det får ingen konsekvenser i den virkelige verden. Så det har bare været sådan helt personligt en enorm fornøjelse. Men altså i bogen, så det her kunstprojekt, som hovedpersonen har, med at på en eller anden måde håndtere de her fotografier, som der er blevet taget af hende som 13-årig, udvikler sig, altså i starten af det. Altså det er den her fotograf, der har taget nogle seksualiserede billeder af hende, som hvor hun egentlig har været barn. Ja, hvor hun har været et barn, hvor hun har været 13 år og bliver seksualiseret på, ja, forskellige ubehagelige måder. Og dem finder hun så, eller hun finder dem ikke, hun ved bare, at de er der, og ved, hun skal stille et eller andet op med dem. Og det kunstprojekt kommer til at handle om blandt andet at vende blikket om, ja, i stedet for, at det er manden, der kigger på hende som 13-årig, men man kunne også sige på kvinden, så er det, og at det er kvinden, der bliver udstillet, så forsøger hun, ja, gennem forskellige kunstneriske strategier at udstille manden, der kigger. Og nu siger du, du har meget investeret i det her hævn-projekt, ja. Ikke? Ja. Hvad er det, du får lyst til at hævne? Og hvem er det, du har lyst til at hævne dig på? Ej, men der er jo godt nok mange ting der, ikke? Altså, det er jo, for mig så er det jo virkelig ikke sådan den enkelte mand, jeg ser på gaden, men det er samsurium med alle de her blikke, man har fået gennem sit liv, og åndssvage kommentarer, man har sgu bare sådan, ja, du er en idiot, og så bare gå videre. Det er, hvordan, jamen alt det her, jeg har fortalt med, eller været inde på med sådan det mandlige blik, og hvordan man sådan, hvordan det hele tiden er noget, man har været og er. Nu er man voksen, så kan man ligesom bedre vælge til og derfra, men gennem populærkulturen, men også sådan, hvordan altså, patriarkatet er til stede i samfundet på sådan, på nogle virkelig sådan ubehagelige måder. Jeg læste i dag en artikel om, hvordan sådan, hvordan voldtægtskultur, altså det er jo, vidste man godt, men bare det der med at få det så beskrevet sort på hvidt, at sådan altså vi har en voldtægtskultur, hvor det er sådan i Danmark, hvor det næsten er umuligt at blive dømt, fordi det er sådan, der skal være så mange ting til stede, før man kan dømme en person for at begået voldtægt. Man skal have meldt en voldtægt sådan, næsten lige efter det foregår, sådan, så man har kunne lavet nogle prøver, der rent faktisk viser det. Og det her med, men jeg synes også sådan, bare generelt det her med, at det altid er mandens parti, man tager, ikke, i de her sager, at det er ligesom, hvis en kvinde anmelder nogen for voldtægt, så er det kvinden, der skal tale for sig, og ikke omvendt. Hvis det lyder lidt kludret, men det er jo bare sådan, det er mega enkelt, og det er sådan, det er bare, det er jo, ja, som sagt, det er ikke den enkelte mand, ja, man har brug for at tage hævn på, men det er ligesom hele den her struktur, og hævnen er jo også en eller anden form for, ved ikke, altså, hvad skal man ellers gøre, eller det er ikke, det ville jo være fantastisk, hvis der var andre strategier, men det, der er et eller andet total, for mig, den der hævnfantasi, jeg ved godt, det ikke er, at det ved jeg ikke, der er jo, altså, det der med at flytte med noget, der er sådan terroristisk eller ekstremistisk, det er jo ikke særlig kønt, men det er jo sådan den yderste konsekvens af, at man sådan måske ikke føler, at der er særlig meget andet, man kan stille op. Og for mig, altså, så bliver det at følge hævnen og se, hvad der kan komme ud af den, både som et frigørende potentiale, men måske også en, hvad skal man sige, en, ja, sådan en advarsel til at sige sådan, hey, hvis vi ikke gør noget ved det her problem, vi har i vores samfund, så er det det her, det ender med. Så springer vi sgu et eller andet i luften, eller vi, det ved jeg ikke, stikker nogen ned, eller det ved jeg ikke. det er da ikke det, vi gerne vil have, vel? Altså, der må være andre løsninger. Jeg tænker også, nu snakker du meget om sådan, altså, mændene, ikke? Men for eksempel, noget af det, du var inde på tidligere med vi unge, ikke? Mm. Og den måde, de lærer unge kvinder, piger, at se på sig selv, ikke? Altså, vi unge er jo skrevet af kvinder. Mm. Ja, lige præcis. Nej, men det er også det, jeg mener med, at det ikke er den enkelte mand, jeg ligesom er ude efter det her, sådan hvordan, ja, det patriarkalske blik er inkorporeret i vores kultur, og i Rosenreglen, så bor hovedpersonen Kat sammen med sin mor, og har et tæt forhold til sin mormor, og det er faktisk dem, som også rigtig meget lærer videre til hende, med sådan, der er sådan nogle scener, hvor det er, moren er sådan, ej, du ser lidt bleg ud, du skal lige tage noget bruncreme på, og det er faktisk også hende, der sætter det her møde op med fotografen, for, som på en eller anden måde at udleve en fantasi om noget andet, som hun ikke selv har fået udlevet i sit eget liv, ikke? Men og det, altså, det var bare ret vigtigt for mig, da jeg skrev bogen, at og netop vise det her med, at det er lige så meget kvinderne, der bærer den videre, eller hvad skal man sige, der sådan står til ansvar. Det er jo meget om sådan, hvordan opdrager vi vores børn, og hvad er det for nogle værdier? Fordi moren præsenterer ikke hovedpersonen for nogle andre idealer, eller tanker om, hvordan man kan være kvinde. Det er meget sådan, ej, du skal låne den her rigtig gode creme, eller du skal lige den her lipgloss gør dig lidt på en eller anden måde, ikke? Så tænker jeg sådan, hvis hun havde haft en mor, der havde lært hende nogle andre ting om, hvordan man kan være en krop, så kan det være, at det ikke havde været det her begær efter hævn, ikke havde været så voldsomt hos hende senere. Altså nu har du ligesom skildret, hvad der er lort, ikke? Det er at sidde og læse Vi Unge, og få at vide, at man skal klappe sig under hagen 100 gange om dagen, når man er 14 år. Hårdt. Hårdt for at undgå at få dobbelt hage. Ja. Og det er det her med, at 13-årige piger begynder at se sig selv altså, som nogen, der skal være sexet for mandens blik, og det er noget med nogle kvinder, der fortæller hinanden, at det er vigtigt at være smuk og sådan noget. Det er det dårlige. Ja, det er det dårlige. Og nu siger du selv, sådan, en mor kunne måske have været anderledes, ting kunne måske have været anderledes. Hvad er det, du synes, vi skal have i stedet for det her? Jeg tror, det kunne være rigtig godt, hvis man havde en kultur, hvor man kunne tale om, altså, eller hvor man kunne, måske også en uddannelseskultur, hvor man kunne hjælpe hinanden til at forstå, hvad det er for en kultur, man vokser op i, hvor ansvaret og problemet ikke altid ligger hos det enkelte individ, men at man blev opdraget til at se kritisk på. Altså sådan noget så enkelt som at lære samfundskritik tidligt, og altså feministisk kritik, det tror jeg vil gøre rigtig meget. Altså for i min egen historie, der har det været sådan, at jeg også var udsat for psykiatrien, da jeg var yngre, fordi jeg kæmpede rigtig meget med de her problemer, og jeg synes, det var rigtig hårdt at være sådan blive kigget på dobbelt, fordi så kom man ind og sidde hos en eller anden psykolog, der bare også sidder og kigget på en og prøver at hive et eller andet svar, eller et eller andet sådan, hvad er der sket for dig? Der må være et eller andet galt med dig inden i dig. Du må have været udsat for et eller andet helt vildt traume, siden du har det så dårligt, og bare sidde og vente og prøve at hive ud af det, i stedet for støtte mig i, at når jeg sagde sådan, jeg synes, det er hårdt, de og de ting, som jeg har været inde på. altså, det svarer nok i sig selv. Der behøver ikke være noget andet. Og så, sådan, så have en kultur, hvor man kan tale om det. Det er skide hårdt. Og det er også hårdt at vokse op og udvikle kvindelige former i den her kultur, som vi har. Men hvad kan vi, altså, kan vi prøve at vente om til, at det er noget positivt, at det med at have kvindelige former ikke er et tabu? At det, sådan, det er en dejlig ting. Man kan alt muligt vildt med det. Man kan kreere et menneske, for eksempel. Det er, sådan, det er da noget af det vildeste, man kan i samfundet. Det skriver de ikke særlig meget med, nej, de unge. Præcis. Og hvis man skulle fikse Laura Palmer scenen, ikke? Ja. Hvad skal man gøre? Synes, altså, jeg elsker Twin Peaks. Jeg kan... det ved jeg ikke. Så måske skal den ikke fikses. Nej, måske så kan... Måske er det mere krimierende, der er problemet. Fordi jeg synes, Twin Peaks også ligesom gør lidt grin med kulturen, så det er sådan en helt anden ting, ikke? Men ja, det behøver sig alt. Så det kan godt få frikort. Ja, det bliver jeg nødt til at give det, fordi det er bare sådan, åh, det er Twin Peaks, men der behøves ikke være så mange kvinder, der dør i krimier. Det er simpelthen for dumt. Du lytter til Radio 24/7. Ja, her var det altså forfatter Liv Niemann Duvå, og om ikke så længe, klokken 18.05, der sender vi en ikke jazzkyndig, en jazz noob, vil jeg nærmest kalde det, i jazzskole hos en vaskeægte jazzmand, for at se, om han går visen om, at jazz, det er det aller fedeste. Men det er altså det første efter nyhederne, der kommer der klokken 18. Men vi kan lige nå en enkelt ting mere inden da, og det er et lidt nyt fra Nordfynsk Universitet. Man hører tit udtrykket, det var bedre i gamle dage. Det er ofte ældre mennesker, der siger, alting var bedre i gamle dage, og ældre mennesker siger også som regel, at ungdommen var bedre i gamle dage. Men nu er der ny forskning fra Nordfynsk Universitet, der måske vender op og ned på alt det her med de gamle dage, som vi har gået og sagt til hinanden i årevis. Velkommen til programmet, Christian Andersen. Tak skal du have. Du er tidsforsker fra Nordfynsk Universitet, og hvad er det, I kom frem til i jeres seneste studie? Jamen, vi har undersøgt det her udsagn, at ting var bedre i gamle dage, og særligt, at ungdommen skulle have nogle bedre kvaliteter i gamle dage end i dag. Så vi har forsket rigtig intenst i lang tid nu. Konklusionen er egentlig, at udsagnet er rigtigt nok. Der var noget, der var bedre i gamle dage. Men det er faktisk ikke ungdommen, der var bedre i gamle dage, viser vores forskning. Konklusionen for vores forskning er derimod, at det var alderdommen, der var bedre i gamle dage. Altså, de ældre mennesker, den ældre generation, var i gamle dage meget, meget bedre, end den er i dag. I gamle dage, der kunne man opsøge et ældre menneske, og man kunne få visdom, man kunne få ro, og man kunne få vejledende råd. Det kan du ikke længere. Altså i dag, når du møder et gammelt menneske og skal høre lidt om, hvordan skal jeg leve mit liv, hvorfor nogle valg skal jeg tage, så får du jo noget reaktionært, forstokket vrøvl. I gamle dage, der fik du at vide, prøv lige at se det fra den anden side, der er altid to sider, han sagde, tålmodighed er en dyd, min dreng. Det skal nok gå. Tag det roligt. Tro på dig selv. Og vær høflig og sød. Altså, det er jo ny information for mig i hvert fald, men altså, har du noget at bevise det her med? Altså, masser. Du har vel forsket? Ja, masser. Vi har forsket rigtig meget. Prøv at høre her, for eksempel. Jamen, hvorfor i helvede er der ikke ind i den her strand? Det, der optager mig, det er alle de forbandede bureaukrater. Der vil have folk til at leve efter en bestemt måde. For eksempel rygning er usund. Rygning er sgu ikke usund. Og drik er heller ikke usund. Det her, det er jo en ældre medborger, som har fået mulighed for at tale ind til et kamera og siger jo en masse usammenhængende sludder, som han jo ikke har researchet på nogen måde. Han har ikke spurgt sig selv, er det rigtigt, det jeg mener? Det er det, ældre ellers før i tiden var rigtig gode til hele tiden at spejle deres egen mening, og hele tiden vende lidt på hovedet, reflektere over det. Det gør ældre mennesker stort set ikke længere. De er det, man kan kalde sandet til i hovedet. De kan ikke tage nye oplysninger ind, de kan ikke revurdere tidligere meninger, og de kan ikke engang være åbne over for nye idéer. Fodbold er tæt på krig på mange måder, og det tror jeg passer bedre til mænd end kvinder. Det er det endnu en ældre medborger, der er havnet i fjernsynet, og hun mener, at folk skal høre på, at hun mener, at kvinder ikke bør spille fodbold. Men altså, nu er du et klip med Sørine Godtfredsen her, ikke? Og tidligere der spillede du et klip med Johnny Madsen. Men det er jo, man kan jo altid finde løsrevne eksempler. Jamen, det kan man da prøve at høre her. Trykke, trykke, true, true, splitte for at holde til det dope, dope, dyt bort. Det er jo også en ældre medborger, der kom ind i radioen og sidder og snakker. Han har også rundet de 60. Altså, det er jo dataistisk på et eller andet niveau, som jo ikke tjener den offentlige debat noget som helst. Trykke, trykke, true, true, splitte for at holde til det dope, dope, dyt bort. Så det, vi har fundet frem til på Nordfyns, det er, at det er rigtigt nok, at det var bedre i gamle dage. Men det var egentlig ikke ungdom. Ungdom har stort set været konstant i sin opførsel. Men alderdommen har faktisk ændret sig. Altså den ældre generation. Vi har for eksempel været ude på arbejdspladser. Prøv at høre. De kalder sig selv det grå guld. Altså den form for ubeskedenhed vil du ikke have fundet før i tiden. Men har du nogen beviser på det? Altså hvordan de gamle mennesker... Grå guld? Nej, altså de gamle mennesker i gamle dage, hvordan de var? Jamen de var helt rolige og kloge. Både det for? Jamen, det har vi jo fundet ud af. Vi har jo forsket jo, altså. På arbejdspladsen er det jo en kæmpe byrde for den unge generation at have nogle ældre medarbejdere. Hvis du prøver at sende en fil med WeTransfer til en ældre medarbejder på din arbejdsplads, så råber de op og skal hjælp fra højre til venstre, i stedet for bare lige at finde ud af det selv. Og det koster faktisk samfundet rigtig mange penge, det her med, at de ældre, de ikke gider at lade sig digitalisere. Hvor mange penge koster det? Koster rent mange penge. Hvad har, så det? Har I ikke sat tal på? Jo, det har vi. Ja, der står bare rigtig mange, faktisk. Altså, det må vi bare tage for gode varer, at det er rigtig mange penge. Det kan, det kan jo virkelig være mange penge, jo. Jeg ved også, du har en pointe med hensyn til, at ældre er blevet mere brugende, mere liderlige, simpelthen. I gamle dage, der var ridderlighed en dyd, som især de ældre stod for. Vi elsker begge to at kysse, så det er perfekt. Så nu skal vi så videre på bryllupsnatten og se, hvad vi også elsker. Altså, det er jo en form for bramfrihed. Hvor er det fra, det der? Det er fra det program, der hedder Gift ved første blik. Og der er den allerældste deltager i det program. Han er også den mest liderlige og upassende og udleverer sådan private oplysninger om andre mennesker, og har slet ikke forstået det, der hedder privatsfære. Og det er jo noget helt nyt, vi ser også den ældre befolkning. Det er de unge nu, der taler om privatliv. De gamle, de vil bare have overvågningskamera overalt, så de får de perk ud af landet, som de siger. Så man kan sige, at de ældre er gået fra at være ridderlige til liderlige. Og hvis du bevæger dig ud i aftenlivet, så møder du altså også nogle ældre, der kan være vanvittigt irriterende. Hvordan? På en anden måde, jamen, har du været i Grand Biografen i København, som jo ellers er sådan for det bedre borgerskab, hvor man kommer ned og ser en eller anden biograf, Klub Danmark, sådan noget bittersød fransk film, ikke? Den lobby, det er det mest sindssyge sted, du kan opholde dig lige inden, at filmen går i gang. De der grå hjelme, der skal frem og have et glas sur hvidvin i ballonglas, de skubber og møver, er så ubehøvlet. Altså, almindelig sådan køkultur. Det er heller ikke noget, de ældre, de værdsætter længere. Men har I skubber og skubber og skubber. Men har I undersøgt, hvordan Grand var for 50 år siden? Ja, det var det fantastiske sted. Nydeligt sted. Hvordan har I undersøgt det? Vi har set nogle billeder, tror jeg, derfra, hvor der så ud til, at der var god plads. Det kan jo være, hvor folk bare går ja, i biografen. Ja, det kan det sagtens være. Altså, Christian Andersen fra Nordfyns Universitet, altså, du er inde med den her pointe om, at de ældre var bedre i gamle dage. Meget bedre. Ja. Men jeg er stadig lidt tvivl over for jeres forskning. Altså, hvordan... Altså, det er jo bakket op af utallige dokumenter og papirer. Og... Jamen, hvad står der så i de dokumenter og papirer? Jamen, der står sådan noget med, at de køber så meget Georg Jensens skrammel, som man tror, det er løgn. Altså, næsten ikke til at være her længere, på grund af de gamle. Christian Andersen, tidsforsker fra Nordfyns Universitet. Du skal have tusind tak for, at du kom herind i studiet og klarlagde det her studie for os. Tak. Thank you. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. Og i denne her time, der skal vi høre en djævelens masse jazz. For jeg har en elev, der skal i jazzskole lige om lidt. Og det er et koncept, vi har lavet før. Vi har før haft daværende kulturminister Mette Bock i heavy-skole, fordi hun ikke vidste noget som helst om heavy-musik. Jeg har også haft en kollega i rockskole hos Steffen Jungersen, og i dag er vi altså kommet til AK247's jazzskole. Og her der skal en ikke-jazzkyndig simpelthen lære at holde af jazzmusik. Og hvis det her ikke, man kan sige, konceptet, projektet her, det ikke lykkes, så vil det næstbedste vel være, at dagens elev i hvert fald får en god introduktion til jazzhistorien, og måske en forståelse af, hvordan man lytter til jazz, og ikke mindst, hvad nogle af de vigtigste jazznavne de hedder. Men drømmescenariet er altså, at eleven går herfra og simpelthen elsker jazz. Det er selvfølgelig også en reel mulighed, at undervisningen her den falder fuldstændig til jorden, og eleven simpelthen udvandrer. Det er en reel mulighed. Alt det kan ske, og nu må jeg også hellere få introduceret dagens elev og dagens lærer. Og lad os starte med læreren. Ole Mathisen, velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er jazzpianist, du er også forfatter til en masse bøger om musik, og du har en masse på dit CV, men først og fremmest lige her, der er du altså dedikeret jazzmand. Ja, det kan man sige. Jeg har arbejdet med jazz i over 50 år, ikke? Både som radiomand og musiker og producer og pladeproducer og underviser. Ja, så du er den rette til jobbet, det er jeg ikke i tvivl om. Og så er der også en elev, og det er dig, Clara Søgaard Krohn. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journaliststuderende, du er også pædagogmedhjælper, og så ved du ikke en dyt om jazzmusik. Nej, det gør jeg ikke. Og forholdet er måske også en lille smule anstrengt, men det skal også jeg har forholdet mig åbent. Ja. Nu hører du ikke jazz, og synes måske også, det kan være lidt anstrengt. Jeg ved, der er jo mange, der synes, det kan være lidt hårdt at høre på en hel jazzsang. Men hvad hører du ellers? Ja, det er jo et skrækkeligt spørgsmål at få. Jeg har altid tændt for P6 Beat, og hvis der så kommer Beck der, så skifter jeg til P7 Mix. Altså, jeg lytter til mange forskellige ting. Jeg kan godt lide Beyoncé, men jeg kan også godt lide David Bowie, og ja. Men ikke så meget jazz. Når det kommer til jazz, så er der jo selvfølgelig nogle store koryfæer, som der er inden for alle musik. Genre. Vil du sådan lige på stående fod kunne nævne sådan fem af de helt store? Nej, altså jeg kan nævne Miles Davis, som jeg tror, det er hans navn, ikke? Jo, godt nok. Fordi den er i min kærestes lidt for store CD-samling, men ellers nej. Altså så er mit forhold til jazz lidt Mr. Scatcat fra Aristocats, og jeg ved ikke engang, om det er jazz, eller om det er noget helt andet i virkeligheden. Det er en form for jazz nu, i hvert fald. Jeg har spillet det som jazz selv. Okay, den tæller. Og nu sidder jeg og snakker alt for meget. Det er jo din skole, Ole. Oles jazzskole. Så Ole, vil du ikke bare tage din elev en tur i jazzskole? Jo, jeg vil bare lige høre, Clara, hvad er det, du kan lide ved jazz? Hvad du har imod det? Jamen, jeg tror, at for mig, der ligger jazz ikke særlig langt fra sådan, hvad man jo grimt kalder elevatormusik. Jeg arbejdede på et tidspunkt som ungarbejder i en café, hvor de havde nogle skrækkelige jazzversioner, kaldte de det, af for eksempel Nirvana-numre, eller Smells Like Teen Spirit, eller Seven Nation Army, eller de havde nok også Sabrina med Boys, Boys, Boys, og det blev sådan en det blev sådan noget let flydende, som jeg skulle stå i hele dagen. Og hvis det ikke er det, så synes jeg også, det kan være meget enerverende. Sådan noget, der skal være afslappende, men i virkeligheden er stressende. Okay, så ved vi, hvor vi står hen. Mm-hmm. Det her projekt, det svarer jo nærmest til, i den her time, vi har, at skulle give lynkursus på en times tid i arabisk poesi på originalsproget. Og inden jeg går i gang, så vil jeg godt lige huske på pianisten Thelonious Monk, som engang har sagt, at tale om musik, det er det samme som at danse om arkitektur. Så det er jo et meget godt udgangspunkt, men heldigvis kan vi jo så få hørt lidt musik undervejs, så vi kan belyse lidt af, hvad det handler om. Og vigtigt måske i den her sammenhæng er det også lige at nævne den danske komponist Knud H. Risager, som har givet et råd til lytteren. Man skal lytte fordomsfrit til musik, uden forudfattede meninger om, hvordan den skal være. Man skal lytte, og man kan høre et menneskesind bevæge sig til musik af en form for menneskedrøm. et forsøg på gennem toner at sige det udsigelige, at give en fornemmelse af livets inderste drift. Og så er banen vel på en eller anden måde kridtet op. Jeg prøver. Ja. Vi lever jo i en tid, hvor meget af den nye popmusik jo er, set med jazz øjne, ekstremt langsomt at lytte på, fordi der er mange gentagelser og få variationer, når man lytter på den. Og for dem, der lytter til det, så kan jazz ofte virke meget uforståeligt og måske kompliceret. Og det er også svært at tale om jazz som en enkelt ting. Der har været mange fordomme omkring det, fra rødternede due og islandske svættere, traditionelt jazz med øl, og så har der været bebop med solbriller, og der har været svingpjerter, og der har været traditionelle musikere tilbage i det gamle New Orleans på bordellerne, osv. osv. Så det er jo ikke kun en enkelt værende ting. Den har haft over 100 år på banen som musikform, og har på den tid næsten gennemløbet en udvikling, der svarer til de sidste 300-400 år inden for den klassiske musik. Men her vil jeg i dag lige prøve at rise nogle få grundlæggende elementer op omkring hovedstrømmen i jazz-traditionen. Det, som er, som siger, det, som alle de andre reagerer på, når de skal prøve at forny genren. Så det er også, når man kender lidt til det, så kan man også bedre forstå, hvorfor der måske er nogen, der prøver at være Rasmus modsat, kan man sige. Men inden jeg bevæger mig lidt ned i maskinrummet, og vi skal kigge lidt på det, så vil jeg lige nævne et par med jazzen beslægtede aktiviteter ude i samfundet, fordi der er jo selvfølgelig lidespunkter på mange ting. Jazz er jo en form for teamwork. Det er på den ene side kan den ligne holdsport, på den anden side kan den for eksempel sammenlignes med erhvervslivet. I begge tilfælde der oplever man, at der skal foregå et samarbejde mellem kvalificerede, topkvalificerede eksperter, som hver sidder med deres specielle kompetence og skal arbejde frem mod en eller anden form for fællesmål. Og det kan for eksempel være, at man skal score mål i en fodboldkamp, der man skal markedsføre et nyt produkt, eller i det her tilfælde prøve at skabe et kunstnerisk forløb. Og en af de ting, som jo optager mig meget i forbindelse med kunst, det er, hvordan tiden indgår som dimension i kunsten. Hvordan er der tale om et kunstværk, der er frosset i tid, eller er der tale om et kunstværk, der hvor tiden indgår som en løbende parameter? Det er for eksempel en film, ikke? Det kan være et teaterstykke, whatever, og det kan være noget musik. Og der kan man så se, der findes jo de her to store traditioner inden for europæisk, eller inden for vores del af verden. Den ene hedder klassisk musik, den anden kalder man for, med et bredt udtryk, for rytmisk musik, i hvert fald i Danmark. Og nu skal vi snakke mest om jazz her i den her sammenhæng, og der kommer tiden jo også ind som en sjov faktor, fordi kigger man på klassisk musik, så foregår det jo på den måde, at den er brudt op i tidssekvenser, inden man kommer frem til det endelige resultat. Først sidder komponisten og skriver et værk, så lægger han det ned i skuffen, måneder, måske nogle år, inden der er nogen, der pinder det frem, og så begynder de at øve på det et par måneder, og så endelig langt om længe opfører man det ved en koncert. Så der gælder det med den fortolkning, man foretager sig det, at man prøver at lave den mest ideelle, universelle udgave af lige netop det her stykke musik. Fordi den er, som den er. Det er jo sådan på en eller anden måde meget fastlåst. Man kan ikke rigtig fravige noget med den. Der var en god historie omkring Michaela Petri, blokfløjtspilleren, som skulle indspille nogle Haydn-variationer sammen med Kistiat. Og hun var virkelig på skideren, fordi Kirsten, han som jazzmusiker, han gad jo ikke spille det samme hver gang, så han ændrede sin fortolkning fra nummer til nummer, og så lige pludselig sagde hun, jeg bliver nødt til at høre efter, hvad han laver. Det har jeg aldrig været vant til før. Mm. Så det var altså en måde der. Og det har noget at gøre med, at jazz er, hvad man kan kalde en form for samtidskunst. Den bliver skabt løbende i tid, mens det foregår, kan man sige, og eksperimenteret, at hvis den bliver dokumenteret sådan i de allerstørste øjeblik, den har, så bliver den paradoxalt nok også til tidløs kunst. Så det er sådan to ting, samme ting her. Så derfor er diskussionen om stilarter inden for jazzen i det hele taget ret så meningsløs, kan man sige, for alle improviserede musikere, hvad enten de spiller gammel jazz, eller helt eksperimenterende, eller almindelig jazz, hvis man kan bruge det udtryk. Trompetisten Thomas Frøland har hjemme sagt det på den måde, at hele jazzens væsen, det er skaben i øjeblikket, skaben i nuet, og ens opgave, det er at være totalt til stede i det skabende øjeblik. Det er mange ord her, og det er sådan lige, inden vi skal gå i gang med at høre lidt musik. Og der har jeg valgt at åbne op med alle jazzfolks stamfar, tiboldefar, oldefar, whatever, Louis Armstrong. Og det er et stykke musik, som tilbage i 1955 var med til at starte min egen lange rejse. Det holder stadigvæk netop apropos det tidløse. Og han er formentlig, nu jeg snakker store jazznavnen, det er altså også en af de mest betydende musikalske skikkelser faktisk i det 20. århundrede. Dels så skabte han en helt ny måde, man kunne spille trompet på, som vagte genklang langt ud fra jazzen, langt ind i klassiske kredser også. Han var den første, der begyndte som at improvisere for alvor, hvor han gik væk fra melodien og bare spillede variationer over den. Man begyndte at spille over de akkorder og harmonier, som ligger nedenunder melodien. Det ved du godt, hvad jeg er, ikke? Jo, jeg har haft musik på C-niveau i gymnasiet, ja, men okay, så når vi heller ikke længere. Nej, det er fint, men du ved godt, der er noget, der hedder en harmonistruktur, der ligger under en melodi, for eksempel. Ja, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det var. Nej, det er jo akkorder, der skifter på en bestemt måde, ikke? Okay. Som passer til melodien. Og han var den første, der tog de her akkorder frem og gik væk fra melodien og begyndte at improvisere over dem i stedet for. Og sammen med den crooner, der hedder Bing Crosby, en gammel mand, påvirket stort set samtlige populære sanger i det 20. århundrede, de tog sig sammen der. Og det allervigtigste, og det er det, vi skal kigge lidt på her nu, her i starten af det her, det er, at han introducerede det begreb, der hedder swing, musikken swinger. Og det er et meget udefinerbart begreb, som der er skrevet mange tykke bøger om, specielt af tyske musikteoretikere af en eller anden grund. Det er ikke blevet brugt ikke kun i jazzen, men det har også spredt sig til alle mulige andre rytmiske stilarter, hvor man bruger det. Selv rockmusik har det i forskellige udformninger. Og vi skal høre Armstrong her spille St. Louis Blues, og for lige at give nogle indfaldsvinkler til det, så kan man nyde hans, efter min mening, intense, meget himmelstræbende, lysende spil. Det lyder for mig, som om han altid spiller op mod Herren, når han spiller. Og prøv også at lægge mærke til hen ad vejen hans måde at bearbejde materialet på. St. Louis Blues er en gammel blues, der er skrevet i 1912, så den er altså indspillet her næsten et halvt århundrede senere. Han arbejder med materiale næsten som om en form for billedhugger, der former skulpturer i tid med utallige små fine forskydninger og nogle gange rykker dybt ned i pulsen, og i andre tilfælde laver sig nogle store lange guirlander, der bevæger sig langt uden for taktarten, kan man sige, hen over orkestret. Lad os prøve at høre St. Louis Blues. Også sang på her, Clara Søgaard Krohn, som elev. Nu blev der sagt mange pæne og flotte ting, man kunne høre og forestille sig inden det her nummer. Men hvis du bare lige tager din umiddelbare reaktion, hvad synes du? Jamen altså, jeg synes da, det lyder godt, når jeg hører det sådan her. Jeg er sikker på, at jeg også ville synes, det var pissefedt, hvis jeg nu sad i New York på en eller anden klub og lød, som om jeg røg, mens jeg hørte det, og det var live og fedt og sådan noget. Men hvis jeg skulle høre det til en brunch, sådan lidt i baggrunden, tror jeg stadig, jeg ville synes, det var... Ja, eller... Jeg ved ikke, det rører bare ikke rigtig noget i mig. Altså, jeg kan se, du Ole sidder derovre og rocker med og sådan noget. Jeg kan mærke, ja, ja. Det... Ja, det var faktisk et smukt øjeblik for mig at kunne se, at du sad lidt med sådan hovedet begravet lidt i dine hænder, og Ole sad virkelig at rykke med derovre. Ja. Det var forskellige måder at høre musik på i hvert fald. Jeg tror også, jeg synes, nu kom hende kvinden på til sidst, så tænkte jeg, nu begynder det, og så stoppede. Men jeg kan se næste nummer på din liste, det er Billie Holiday. Ja, så der kommer noget sang nu. Skal vi ikke bare prøve at introducere? Men apropos det med sang og musik, ja, så skal man jo passe på, fordi der er det, der hedder ren musik, og så er der det, der hedder musik og sang. Og når sang og musik foregår sammen, så får musikken som regel en eller anden form for fodlænke på i forhold til sangen. Hvor med, når musik udfolder sig frit, så har man nogle helt andre parametre, man spiller på. Og det vi blander lidt her. Nu kommer der i hvert fald lidt sangnummer her. Og det handler også om den samme rytmiske opfattelse som Arme Armstrong her. Og det er noget, som alle, som spiller jazz, faktisk har taget til sig. Og blandt hans mest begavede elever lige netop på det her område, der er for eksempel Miles Davis, som du nævnte før, og så også sangerinde Billie Holiday. Og en god måde at kigge nogle af de her store navne i kortene på, det er simpelthen ved at spille et nummer med dem, og så prøve, hvis man kender melodien, så prøve at synge med på den. Og så prøve at høre, hvad er det egentlig, de foretager sig med den? Hvad er det, de gør? Hvorfor skubber de der? Hvad gør de der? Der ligger de meget langt tilbage, og hvad sker der her? Og det vil jeg prøve at demonstrere lidt med Billie Holiday. Nu ved jeg ikke, om du kender et nummer, der hedder When You're Smiling. Det kan være, jeg kender det, når jeg hører det. Du får det i hvert fald spillet af en personist først her. Der har været et utal af sangerinder, som har prøvet at hylde hende ved at genindspille numre fra hendes repertoire. Men det er de færreste af dem, der egentlig har fattet sagens kerne omkring hende, at det egentlig er fuldstændig uinteressant, hvad det er for nogle numre, hun synger. Det er måden, hun gør det på, der er virkelig spændende, og som virkelig gør, at den dels fungerer på overfladen som tidens pop tilbage i 30'erne. Men så dykker man ned i den, og så opdager man en hel masse andre meget mere raffinerede lag, der ligger nedenunder. Og det kan sige, det er en ting ved god kunst, at den ligesom kan kommunikere umiddelbart, hvad Armstrong jo også kunne i sin tid. Men samtidig, når man så begynder at have luppen fremme, så opdager man egentlig, at der foregår altså nogle helt fantastiske ting. Det er bare et par lag længere nede. Og det er også det, hun gør her. Vi skal prøve at høre et nummer, der hedder When You're Smiling. Det er en sang, som mange kender. Og hvis man ikke kender den, så kan man i hvert fald i den indspilning, som stammer fra 1937, først høre den præsenteret rimeligt lige ud af landevejen af en bassonist. Og så, hvis man lige kan have sangen i baghovedet, så prøve at have den med, når Billie Holiday begynder at bearbejde den bagefter. Og lægge mærke til alle de små forskydninger, hun laver, som i grund og grund gør en rytmisk ret banal sang til et lille rytmisk mesterværk. Clara, der var jo sådan et lille tema her i starten, og så kunne man høre Billie Holiday synge bagefter og lave nogle små variationer og sjove ting. Hvad følte du ved hendes sang? Hvad jeg følte ved hendes sang? Jeg synes, det var måske mere let tilgængeligt end det før. Men jeg må også sige, jeg ved ikke lige, hvornår det var, jeg skulle sætte det på, så jeg vil også høre, altså, hvordan skal jeg lytte til jazz? Mm. Altså, fordi nu ved jeg godt, hvad jeg skal tænke på, når jeg hører det. Jeg kan også godt høre, at der er de her variationer og sådan noget, men altså, hvordan skal jeg gøre det? Hvordan, altså, hvordan skal jeg gå til sagen? Ja, det kan vi tage fat på her nu. For det, der er sværest for de fleste, som ikke har med jazz at gøre, det er jo nok alle de instrumentale jazz-soloer, som kommer, som jo ikke, hvor der ikke er sang på. Som Bent Gamle Van Vefter sagde, det er svært at få job med, mindre man har en sanger inde med. Men i det her tilfælde, der er det jo jazz-soloen, der ligesom er noget af det, der bærer jazzen i mange tilfælde. Og der har alle de her numre, hvor den ene solist efter den anden afløser hinanden, og det skal vi prøve lidt på. Og er man vant til at høre klassisk musik, for eksempel, så vil man umiddelbart opleve den musik som værende fattig, set ud fra et formmæssigt synspunkt, fordi klassisk musik, det handler meget om, at man laver sig nogle store arkitektoniske konstruktioner i symfonier og operaer, whatever de arbejder med. Og det så er også, som du ser inde på her, det er et spørgsmål om, hvad er det egentlig, man skal lytte til, og hvor skal man lytte henne med det? Der findes en rigtig god historie om en grønlænder, der blev inviteret ind til i Radiohusets koncertsal for at lytte til en af Carl Nielsens symfonier. Og han synes egentlig, det lød meget godt, men han synes, der havde været for lidt trommer. Og det er jo sådan lidt, fordi det er jo han jo fixeret på som grønlænder, hvor man har trommemusikken deroppe. Ikke? Og, det er også lidt det, så nu vil jeg prøve, om jeg kan give dig nogle indfaldsvinkler til det her. Og noget af det med jazz-soloen, det er, at den jo på mange måder er beslægtet med det talte sprog, ligesom vi sidder og snakker her. Man bruger bare toner i stedet for. Der kan en solo være mange lighedspunkter, for eksempel med den måde, en præst prædiker på, eller en politisk kommentator her på 24-7, eller en foredragsholder, som holder et foredrag ud for nogle stikord, en rapper eller en stand-upper, som improviserer over et bestemt emne. En rapper er jo faktisk det modsatte af en jazzsolist. Han bruger bare ord i stedet for toner, men i princippet så er det en form for det samme, det handler om i de to tilfælde der. Og når man lytter til en jazz-solo, så er det en måde at komme ind i musikken på, om man forestiller sig måske, at det er en selv, som spiller, eller som laver de der toner og er med til at træffe beslutninger om, hvordan den næste figur, der kommer ind, skal lyde. Man prøver at sætte sig ind i solistens sted. Det er et princip, som Chesterton, den gamle forfatter, som lavede nogle kriminalromaner omkring Father Brown, sagde, hvad han blev spurgt om, hvad hans metode egentlig var. Jo, han sagde, det han gjorde, han var ikke som Sherlock Holmes, en der lå på maven med en lup og lidt efter cigaretskod og små tøjtrævler. Nej, han prøvede rent mentalt at sætte sig ind i morderens psyke, og når han følte, han var i stand til, når vi kom derhen til, hvor han følte, han var i stand til at begå mordet, så vidste han også, hvem det var, der havde gjort det. Og det er lidt den samme proces, man skal bruge her, når man går i gang med en jazz solo. Mm. Ja, fordi hvis man kan være sådan mere konkret, nu er det jo mange sådan citater og idéer til, men altså, hvis Lars sætter sig ned derhjemme, trykker på et netop måske en sang Billie Holiday eller Coltrane, hvem det nu kunne være. Ja. Altså, hvad er det så, hun skal gøre sådan rent lyttemæssigt? Sådan det for kommer vi til nu, ja. Okay, ja. Grundlaget for det meste jazz her, bort fra alt det, der hedder fri musik og mere eksperimenterende stilarter, det er et melodisk oplæg, hvor der tilhører sådan en harmoniskema til, som vi har hørt her, When You're Smiling, hvor først fik melodien præsenteret med personen, så kom Billie Holiday, og senere hen over, som ikke tog med her, så kommer der en utrolig genial solo af en saxofonister, Lester Young. Man kan forestille sig, at det her harmoniske fundament, som er til melodien, det er det, man improviserer over. Man kan forestille sig, for eksempel, at man sidder i en kirke, og der synger man en salme, der er måske 13 vers, ikke? Og det er den samme melodi, men med forskellige tekst på her. Hvis vi så forestiller os, at organisten fortsætter med bare at spille akkorderne til melodien, og så ved eneste, der synger, prøver at skabe en ny melodi på toppen af de akkorder der, så har du lige nøjagtigt udgangspunktet for, hvad en jazz solo går ud på. Og det er faktisk også sådan, det hele begyndte, og det skal vi have en prøve på her. Gav det mening, det han lige sagde der, klar? Ja. Yes. Jeg fangede det. Ja, og her vil jeg endnu en gang hive gamle Louis Armstrong frem for at spille en gammel salme, som han faktisk har været med til at jazzificere. Det er måske en nummer, du sikkert kender. Den hedder When the Saints Go Marching In. Det kan være, du har stødt i den på et tidspunkt, og også igen i en indspilling fra 55. Der kommer en lille trommeindledning, men den består i alt af det, der hedder 10 kor, som man kalder det. Det vil sige 10 gennemspillinger i rytmegruppen af den harmoniske struktur på melodien. Altså When the Saints, When the Saints, da-da-da-da, og det der, til de er færdige med den, så tager de den en gang til med akkorderne og så videre. Og så undervejs, så afvekslende bliver melodien præsenteret af instrumenterne, der bliver sunget, og indimellem er der soloer af klarinet, basun og trompet. Og under alle soloerne, så kan man som jazz-solo faktisk selv sidde og have melodien bare liggende i baghovedet. Og så kan man så høre, hvad er det egentlig, de foretager sig med nu ved du, hvordan akkorderne er i forhold til melodien, for du har melodien liggende, den kan man synge hele tiden, men de laver noget helt andet, så kan man prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, de gør der. Hvordan griber de den opgave an? Der er også en anden mulighed, man kan gå ind og kigge på og lytte på. Prøve at vurdere dem som personer. Hvad er deres personlighed? er der nogen, der er brodende? Er der nogen, der er lidt mere forsigtige? Er der sådan forskellige typer imellem? Er der sådan nogen, der er mere kraftfulde? Og det bliver Louis Armstrong med When the Saints her. Mm. Og du er, du er klar på, du har fået dine guidelines, klar? Ja, jeg har noteret. Jamen, godt. Lad os prøve. Kan jeg lige sige, at det er altså ikke Purity Jazz, du har tunet ind på. Mm. Det er faktisk AK247, og jeg besøger Ole Mathisen, jazzpianist, som er ved at overvise Clara Søgaard Krohn om, at jazz altså er ret så fedt. Jeg vil i hvert fald give nogle guidelines til, hvordan man kan lytte til det. Jeg bemærkede, Clara, at du grinte lidt på det for et tidspunkt. Var det måden, han sang på? Ja, altså jeg har hørt nummeret før, men han er jo helt vild. Mm. Altså, jeg kunne ikke finde ud af, om det var mest Darth Vader eller Cookie Monster eller hvem det var, men altså det er jo for nice, men det ja, det fester farver. Ja. Ja. Hvad med de her solo steder? Jeg kunne mærke lige til sidst du lavede basuntrækker, ja, ja, som jeg synes var et fedt move. Ja. Jeg gerne må have lov at kopiere, hvis det er i orden. der synes jeg altså der, det ved jeg ikke, så der synes jeg måske det begynder at skure lidt eller være sådan lidt for lidt for vildt. Men ikke for vildt, bare sådan lidt irriterende, tror jeg egentlig mere, jeg synes. Men jeg tror også, det er, fordi jeg forestiller mig selv sidde derhjemme i stuen og måske prøve at læse en bog imens, eller et eller andet. Ja, og det skal så, du ikke. Nej, lige præcis. men det har jeg jo så også lært nu. Men jeg tror, altså... Jeg leder stadig lidt efter, hvordan skal jeg høre det? Fordi for eksempel metal, det skal du ikke høre lavt. Altså, hvordan skal jeg lytte til jazz? Skal man lytte højt? Ja. Ja, du har kommet på arbejde, Ole. Nu må du lige... Nej, det er helt okay. Hvad egentlig, det er faktisk et godt spørgsmål, Clara, nu på lige her. Det, når jeg hører sådan noget her, der har jeg egentlig også svært ved, hvordan jeg sådan skal jeg sidde stille? Skal jeg lukke øjnene? Er det bedre for min sådan lytteoplevelse? Hvad foretrækker du? Det er op til dig selv. Altså, i det her tilfælde, der er det jo... Det er en koncert, hvor der er fest og farver og gang i den, og der er både noget til husarerne og til dem, der lytter efter. Ikke? Mm. Altså, men musikken er jo på et meget, meget højt plan i virkeligheden, hvis man... Altså, jeg synes jo, musik, når man lytter til musik, så lytter man til musik, så laver man ikke krydsord, eller er på til mobiltelefonen, eller læser en bog, for eksempel. Så lytter man til det, der foregår. Og så bruger man sin energi på det, som noget Horisær jo også sagde i starten. Ikke? Men klar, vil du kunne bare sætte dig ned, og så, eller stå op, og så bare lytte til hele det nummer, tror du? Ja, hele nummeret, men nok ikke hele pladen. Altså, så tror jeg måske, min koncentration var rådsvinget på et eller andet tidspunkt. Det gør vi andre heller ikke. Der er 4 CD'er for den koncert. Okay. Det er en maratonoplevelse. Ja. Nå, Ole, hvor skal vi nu? Vi kører videre. Nu går vi lidt videre ned i maskinrummet, for det er jo et vigtigt element i hele jazzmusikken, som jo også er videreført i rockmusikken. Det er måden, man spiller sammen på. Jazz er jo en fusion af 2 store musiktraditioner, først og fremmest vesteuropæisk musik og vestafrikansk musik. Og mens man fra Europa har fået melodik, harmonik og en lille smule form, det er 16 takter her, som bliver gentaget, så findes der også vestafrikanske traditioner, og de har haft den største betydning for den måde, man spiller sammen på, og for alt det, der hedder rytmisk musik i virkeligheden. Og man kan sige, at udgangspunktet for hele den måde at spille på, den finder vi i Vestafrika i det, der hedder trommeensemble. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt de der vestafrikanske trommeensemble, der spiller med en masse trommer, der buller løs, og så er der er en masse forskellige slaginstrumenter, som spiller sammen, og så har hver sin rytmiske lille funktion i små forskellige rytmiske opgaver i det her store spil, som så danner en eller anden form for stort fælles groove, som man kan sige, et fælles stort rytmisk mønster. Siger der noget, Clara? Nej, ikke umiddelbart. Du har ikke hørt afrikansk musik overhovedet? Nej. Nej. Hvad siger du, når du siger vestafrikanske trommeensembler, så står jeg så sådan umiddelbart af? Det er i hvert fald ikke lige... Altså, trommer? Har jeg aldrig hørt vestafrikanske trommer? Det ved jeg sgu ikke. Trommeensemble. Det håber jeg. Jeg har taget et eksempel med. Ja, så der kan være congas, der kan være bongos, der kan være maracas. Det går jo igen i salsa-musik, for eksempel. Der finder man det samme ensemble nede i bunden af rytmegruppen. Latinamerikansk musik fra Cuba, for eksempel, ikke? Eller fra New Yorks salsa-scenen. Det er nøjagtigt det samme element, der ligger der. Men det er den arbejdsdeling, som man også genfinder i jazzen. Men det gør ikke så meget, fordi I skal bare vide, at der findes en arbejdsdeling, hvor man ligesom laver nogle mønstre. Og den finder man i rytmegruppen, og det er en af de største musikalske opfindelser faktisk i det 20. århundrede. Det præger stort set stadigvæk alt moderne, nyere populær musik, helt op til hvor det har gjort det siden 1920'erne. Den skrabede jazzrytmegruppe, som vi kender den, og som vi har hørt også på de her eksempler, den består jo af klaver, bass og trommer. Hvis det var rockmusik, havde man erstattet klaveret med en guitar, bassen med en elgitar, eller elbass, men ellers er princippet nøjagtigt det samme. Og de har hver især bestemte arbejdsopgaver i det her samspil, som vi er i gang med, som kræver, at man lytter til hinanden på forskellige måder. Det vigtigste, man har, det er, at man markerer pulsen eller takten, når man vil. Fordi noget af det, der er typisk for rytmisk musik, og det gælder også for popmusik den dag i dag, det er, at man spiller med det, der hedder fast puls. Den ligger fast defineret hele tiden. Inden for klassisk musik kan man af fortolkningsmæssig grund godt risikere, at dirigenten han står og dirigerer lidt, og så trækker han lidt her i tempo. Mm. Måske øger den lidt et andet sted af hensyn til fortolkningen. Det gør man ikke i rytmisk musik. Der har man en fast puls liggende hele tiden, så man kan lave alle mulige former for rytmiske markeringer rundt omkring. Og det er det, man har fra Afrika, kan man sige. Og den her markering af pulsen, den er i jazzen lagt i bassen i bunden af orkestret og i toppen i bækkener og hi-hats. Lidt anderledes i rockmusikken, fordi der er sket nogle andre ændringer, det skal vi ikke snakke om her. Så er der den harmoniske funktion, hvor der er nogen, der skal varetage de her akkorder, som man skal spille over. Og det ligger selvfølgelig i bassen, som tager sig af bunden af akkorden, og klaveret, som tager sig af farven. Hvad for en farve det er, for eksempel dur eller mol, og skal man skifte over til en anden toneart eller sådan noget. Og den tredje hovedopgave, det er noget, man kan kalde for rytmiske accentueringer. Det er alle de der slag, der kommer imod den her rytme, som ligesom prøver at bryde lidt eller spille rundt omkring den. Mm. Og det bliver især bare spillet af klaver, stortrommer og lilletrommer. Så det vil sige, at man har en. Jeg skulle bare sige til Clara, du kan ikke række hånden op, hvis du har et spørgsmål, hvis du er ved at være tabt. Det må du virkelig gerne. Så det er, man har sådan en form for trekant, kan man sige, med klaver, bas og trommer. Og hver af de her spillere, de skal kigge på to ting hos de andre, eller høre to ting hos de andre. Pianisten skal høre harmonier med bassen, accentueringer med trommeslageren. Trommeslageren skal høre accentueringer med pianisten, og puls med bassen, og bassen skal høre puls med trommeren selvfølgelig, og harmonier med klaveret. Så de har hele tiden to ting hos de andre, de skal være opmærksom på. Og så mens de gør det her nede i bunden, så er der også en solist, som man skal akkompagnere på toppen. Og det er simpelthen mønstret. Ja. Ja. Men du holder op der, Clara. Ja, markeret lige. Ja. Men er der så aldrig et jazznummer, der ligesom er komponeret færdigt, og så er det sådan her, det er? Er det altid sådan i udvikling? Det er afhængig af, hvor kreative folk er. Altså, der findes forskellige metoder. Der er nogen, der spiller næsten de store. Miles Davis, han ændrede kun lidt på sine soloer fra aften til aften. En anden pianist, Tatum, en af de allerstørste pianister, han blev engang spurgt om, hvorfor han altid spillede 10 for 2 på den samme måde. Og så svarer han, jo, hvis du kan vise mig en bedre måde at spille den på, så vil jeg vældig gerne lære den. Så det er den anden holdning, kan man sige. Men normalt, jazzmusikere har den indstilling, at eneste gang man spiller et nummer, som man kender godt, så prøver man at lave noget anderledes. Så prøver man at udvide grænserne, man prøver at komme et andet sted hen, der hvor man har været før. Det er det, der er det sjove ved at spille jazz. Er det noget, du synes, der lyder tiltalende, Clara? Det med, at nummeren hele tiden udvikler sig, og det egentlig ikke er det samme, du hører? Jamen, det synes jeg jo egentlig ikke. Nej. Altså, jeg kan jo godt lide, at det, der er nogen, der har tænkt, nu er det her perfekt, det bliver så godt her, og det bliver ikke bedre, fordi det her er det ypperste, vi opnår. Og så øver vi det til perfektion, altså lidt ligesom, jeg forestiller mig klassisk musik. Ikke? Ja. Og så er det bare, så sidder den lige i skabet. Og det ved jeg også godt, altså det gør det jo også i jazz, at det er godt, og det er ikke fordi, at det er så mindre godt, men jeg tror godt, jeg kan lide sådan den anden del af det. Jamen, den er der også, kan man sige, ofte så er det et samspil, for eksempel hvis du hører DR Big Band, for eksempel. Alt det orkester spiller, det er indøvet og ligger fuldstændig fast på forhånd. Men så kan der godt være nogle soloer indimellem, hvor man spiller noget forskelligt fra gang til gang. Så numrene kan udvikle sig. Sat Jones, som er og dirigent, han kunne også godt lide også at bryde det mønster, så han simpelthen nogle gange så fik han orkester helt på glædet, fordi han lavede nogle helt andre ting, end det, der egentlig stod i nåderne hos dem. Og så var de så også vågne og mere på mærkerne, hvad der ellers skulle ske. Mm. Men apropos det med at spille det samme, så findes jo en god historie, der man i sin tid indspillede All You Need Is Love med Beatles. Der havde man en saxonist, der hed Tony Coe, og han skulle spille noget bestemt i et nummer. Mm. Og så spillede den en gang til, og så brokkede John Lennon sig over at ikke spille det samme. Han siger, det er problemet med jer jazzmusikere, I spiller aldrig det samme mere end en gang. Altså. Så det er sådan lidt en filosofi, en forskelsholdning, kan man sige, til at man ikke arbejder sig hen mod et... Altså, hvis man laver en pladeindspilling, for eksempel, så gør man den færdig. Men inden den udkommer, så er man jo musikalsk formentlig et helt andet sted henne, og det er ofte det, der sker med musikere, fordi et af kerneelementerne i jazzen, det er jo improvisationen, det er soloerne. Hvad er det, man kan gøre ved det? Mm. Ole, vi skal lige have en sang mere. Yes. Ja. Vi skal have et eksempel på, som illustrerer det her med, vi kan sige, at man kan sammenligne hele den der opbygning, jeg snakker om før med solist og klaver- og rytmegruppe, med det med holdsporten, for eksempel opbygning af et fodboldhold. Solisten kan man opfatte som angriberen, pianisten. Han er en form for midtbanespiller, libero, og bas og trommer, det er forsvaret. Ja. Den led, der er som det var et dejligt billede. Der kan du se, der er sådan lidt lidspunkter der ved teamwork og holdsport, hvordan man bygger det op der. Og ligesom det er på et fodboldhold, så er der heller ikke to rytmegrupper, som kommer til at lyde ens, fordi det er fuldstændig afhængigt af, hvilke folk, der spiller på de forskellige steder. Så der har du en i hvert fald en indfaldsvinkel på noget af det, ikke? Mm. Og vi skal høre et eksempel, som kan illustrere, hvordan en rytmegruppe arbejder. Først så hører vi det vigtigste instrument, det er bassen, som går i gang med at spille et kor. Han definerer jo grundpuls, det vil sige, hvad for et tempo er det, hvad for en taktart er det, hvad for en toner er det, er der nogle harmoniske bevægelser i det, og hvilken form spiller vi over. Han har alle de opgaver, kan man høre, bare ved at høre på bassen. Og det gælder også inden for rock og alle mulige andre steder, hvor man bruger sådan en bass her. Og i det her tilfælde, så er det en 12-takters medium blues i BV, og vi starter med bassen, som så i andet kor for følgeskab af trommerne, som begynder at markere puls på bækkenerne lige så stille undervejs. Og i tredje kor dukker så solisten op og spiller. Det er en saxonist, der hedder Son Rollins. Og så endelig til sidst kommer pianisten. Og hvis du lytter på, hvad han laver, så sidder han og svarer lige så stille og roligt på det, som solisten laver. Sonny Rollins og Blue Seven. Mm. Det lyder nærmest som en musikalt samtale, vi skal til. Det er det jo også hele tiden, bare med fire personer involveret. Mm. Lad os prøve. Så fik vi et velspillende fodboldhold på banen. Ja. Hvad synes du om det her nummers opbygning? Jeg kunne godt høre det her med, at det ligesom er nogle ting, der taler sammen. Ja. Og der ligesom blev bygget mere og mere på hen ad vejen. Jeg taler jo stadig overhovedet ikke sproget. Hvis vi skal sætte den på. Ja, det er, som jeg sagde i starten, ikke? Arabisk jo, poesi, ikke? Jo, men derfor... kan arabisk jo godt lyde flot, selvom man ikke forstår det. Ja. På den måde, det lyder jo som god jazz. Det lyder jo dyrt, eller sådan, det er som at gå op i baren og bestille den dyre IPA, i stedet for at gå ned i kiosken og købe kingøl. Altså, det, er jo, det, det lyder som sådan, nu er vi lidt fine på den. Mm. Ja. Var det også god jazz, vi hørte her? Ja, det er Sonny Rollins for en af hans bedste plader, den der hedder Saxophone Colossus fra 1956. Ja, det er modtaget. Ja. Apropos det, vi snakker om før med solisten, altså du kan jo prøve, altså en måde at opfatte en jazzsolist på, det er, at det er en, der holder en tale, men i stedet for ord bruger han toner. Du kan også sige, at det er en rapper, der i stedet for tekst bruger toner, fordi hvis det er mere nutidigt at gøre det på den måde, så er det i virkeligheden det, der foregår. Det er nøjagtigt den samme proces, der ligger bare med toner i stedet for. Så de siger et eller andet hele tiden. De fortæller en historie. De prøver at komme frem med nogle stemninger af forskellige art. Det er sådan lidt om det mere grundlæggende i jazzen, som man kan snakke om mere. Det, som vi hørte pianisten lave her, hvor han svarede solisten, og som vi hørte før med Louis Armstrong, hvor der var nogen, der et blandet mandskor bag ved ham, når han sang Wind the Sands. Det er det, der hedder antifoni, spørgsmål-svar-teknik, og det er utroligt brugt i vestafrikansk musik, findes overalt selvfølgelig, men vi finder det alle mulige variationer inden for rytmisk musik. Vi kender det med forsangeren, med duop-sangerne bagved, hele tiden sangkoret bagved, der synger, eller det kan være et big band, hvor saxerne spiller, og brasset, der svarer, eller der er meget alle mulige forklædninger af det i. Som pianist, der har jeg min forsanger siddende her, og mit kor siddende her, så jeg spiller solo her, så svarer jeg med den her hånd, når jeg spiller. Så det finder man på alle mulige og mulige ledere. Ole, jeg skal lige sige, vi har 11 minutter tilbage. Bare så du ved. Det var noget, der blev mere grundlæggende, fordi nu vil vi så gå over i den mere dyre afdeling, kan man sige, og prøve at kigge på et par eksempler, hvordan man mere overordnet kan arbejde med forskellige oplæg og stemninger inden for de her ting, som jeg har ridset op her. Og vi skal høre et eksempel. Nu røg vi op i 1960'erne. Det var en tid, hvor der var store opbrud inden for jazzen. Et af de førende navne her, det var en saxofonist, der hed John Coltrane, som gik nye veje i forhold til noget af det, som vi netop har snakket om her. Har du hørt om? Ja. Navn, ja. Yes. Ja. Vi ikke kunne nævne et nummer. Nej. Han har lavet en suite, der hedder Love Supreme, blandt andet, som var meget berømt. Men han var dybt interesseret i indisk musik, hvor trommer og solinstrument jo er næsten lige stillet, og musikkens grundstemning bliver angivet af et strenginstrument, der er en tambur, der bare ligger og spiller skalaens toner, sådan hele tiden, mens de to andre fjoller rundt. Og man spiller ofte lange forløb over en skala, en række, en tonerække, som tillægges stemningsmæssige og æstetiske egenskaber. Vi har bevaret lidt af det europæisk musik, hvor man siger, at du er en glad tonart, og mol er en sørgelig tonart. Men der har man et meget, meget mere raffineret system ude i Østen. Og Coltrane spillede også, ligesom i indisk musik, ofte meget lange forløb, hvor man kunne improvisere over en enkelt skala. Det kunne for eksempel være toneren på de hvide toner på klaveret bare. Og så spiller man over dem så lang tid, man synes, det er sjovt. Vi skal høre et nummer her fra 1962, det hedder Miles Mode. Selve temaet, og nu rykker vi op i den dyre ende, det bygger på 12-toneteknik, hvor man konstruerer et forløb af de 12 toner, som er i en oktav. Det er 12 forskellige toner, og den spiller man en efter en, men man må ikke gentage dem undervejs. Så laver man en 12-tonerække på den måde der. Og den her 12-tonerække, vi har hørt her, som er konstrueret her, den kalder man en krebsevending, fordi der starter man med at spille tonerne, lave en rækkefølge deropad, og så spiller man den baglæns bagefter. Så man vender altså på midten, og så spiller man den baglæns. Det hedder en krebsevending. Og han har i den her krebsevending valgt at tage de første 7 toner, som er knyttet til den tonart, der hedder H-mol, og så de mest skalafremmede toner, dem har han anbragt inde i midten. Så det vil sige, at den spiller man inde i midten, og så starter han med at spille noget, der ligner H-mol, og så slutter den af med os tilbage i H-mol her til sidst. Temaet, det er så en krebsevending, som bliver efterfulgt af 16 takters improvisation over den her H-mol, og så spiller man krebsevending igen til sidst, og så tonser det ellers løs derudaf, ud over en H-mol så langt i en tid, som det nu synes. Vi hører i stereo, det gør vi jo her, så er der denne indspilling endnu en detalje, som har inspiration for indisk musik, og det er, at trommerne lydteknisk er anbragt i den ene stereokanal, mens saxofonen sidder i den anden, og så er klaver og bas, som har en slags tamburfunktion i den her sammenhæng, de er anbragt i midten af lydbilledet. Så lad os høre John Coltrane og Miles Mode. Altså Coltrane her, han er jo sådan en, som hvor mange vil sidde og tænke, hvor er det fuldstændig genialt det her. Men jeg ved også, at han er en af dem, som virkelig kan give nogen stress. Hvad var din umiddelbare reaktion? Nej, det synes jeg egentlig ikke er så slemt, men jeg kan mærke, at når du nævner det her med, at det skal være sådan lidt legende, og han har været ude og hente noget i Indien, så bliver jeg lidt træt. Det lyder, ja... Jeg synes, det lød godt, men jeg gider i længden ikke høre på nogen, der leger. Altså, jeg vil gerne høre på nogen, der er færdig med at lege, og så har fået det bedste ud af det. Og så kan de jo lege i deres øvelokale, men jeg behøver jo ikke være vidne til det. Der kan jeg nævne Tom Ulrik, som i gamle dage, der var nogen, der protesterede over nogle jazzkoncerter, hvor folk brokkede sig over, at musikken ikke spillede godt nok, så siger han, billetten giver kun adgang. Så sådan er det. Altså, det kan være, at der sker noget fantastisk, men det kan også være, at der ikke sker noget fantastisk. Sådan er det jo med improviseret musik. Du kan heller ikke på forhånd forvente, at en fodboldkamp går godt. De kan spille af helvede til lige netop den dag, hvor du er inde til at overvære dem, altså. Ja, og så er man jo stadig betalt. Det var altså chancen, når man improviserer, ikke? Ja. Jo. Men spørgsmålet er også, Clara, det kan også være, at du, altså, hvis man bare skal have dig til en jazzkoncert, hvor der er altså, fuld gang i den, og røg og alkohol og alt det her. Det er vel også en del af jazzen for mange, der med sådan at se det live og se dem stå og svede på scenen. Og det. Altså, publikum er en meget, meget vigtig del af det her. Altså, fordi jeg spiller ned på Det Hvide Lam et par gange om ugen, og der er altså, kontakten med publikum er jo alfa og omega, ikke? Og det er det, der er sjovt, det er at spille for folk, som lige pludskel synes, at det er det fedt, ikke? Mm. Det kan være, vi skal have en tur dernede, klar. Ja. Det kan jeg ikke. Den lige lukket i dag. Mm. Nå. Det var sådan, at forhåbentlig snart igen. Men jeg tænker, altså nu er vi i skole. Ja. Hvis jeg nu skulle på en studietur i jazz, hvor skulle jeg så tage hen? Det er jo af, hvad for en type musik, du godt kunne tænke dig at høre. Der er så mange forskellige steder i København, hvor du kan gå ind og høre musik. Men altså, jeg synes jo, at man skal måske gå ned på et jazzkop eller sådan noget, på en af deres koncerter og høre det. Altså, det er så et lidt ældre publikum, der kommer der. Du kan også gå på Charlie Scott's, for eksempel. Mm-hmm. Der er lidt mere gang i den. Der tror jeg mere, det er dig, altså. Hvor man kan danse. Ja, det måske. Kan man også. Ja, det kan man også der. Aha, okay. Ja, for man kan også danse jazz, det skal man ikke glemme. Men det startede jo som dansmusik og bluesmusik. Ja. Så går det hen og bliver kunst. Det er jo ofte det, der sker med mange stilarter. Det skete jo også med rockmusikken, desværre. Mm. Ole, vi har sådan cirka 4,5 minutter tilbage for at være helt præcis. Skal vi nå en sang mere, eller skal vi have en afrunding? Jeg kan godt lige, så vil jeg lige præsentere mig selv på en lidt anden måde. Det er noget musik fra min seneste plade. Det er et nummer, som hedder Love Song. Ja, du valgte en sang af dig selv, simpelthen, Ole. Mm. Det er meget, meget kontroversielt. Så kan man vælge at lytte til som ren musik, men det kan også opfattes som lydspor til en slags lille indre kortfilm, som handler om et par, som går tur for eksempel i Kongens Have. Og i den indledende, klaveret i indledningen, kommer de ind på scenen. Så kommer den kvindelige stemme, det er trompetisten Henrik Boldberg, den mandlige, det er så saxofonisten Bob Rockwell. Og så i klaversolen formidler de en eller anden fællesstemning uden ord, så det sidste tema går de så ud igen. Vi når ikke det hele, vi hører lidt af den, og så er rundt væk. Det kommer her. Ole Mathisen. Fede her, men hvis man finder, så er det Ole Mathisen, og så ind på Spotify skal man høre hele sangen. Vi er blevet lige at runde af, tænker jeg. Okay. Og det er jo meget kontroversielt det her. Nu kan eleven simpelthen her til sidst få lov til at vurdere lærerens eget værk. Ja. Nu kan det gå helt galt det her. Det var kast perler for svin. Jeg synes, det var dejligt. Og jeg tror, jeg ville endnu bedre kunne få se det sådan, hvis jeg nu så en film, hvor de ting, du beskrev, skete. Så tror jeg måske, det ville røre mig mere. For jeg tror stadig, at der, hvor jeg synes, at det er teknisk rigtig flot, men altså, der sker ikke noget følelsesmæssigt inde i mig. Det er ikke sådan, at jeg på den ene side bliver glad, eller ked af det, eller kommer til at tænke på et minde, eller sådan noget. Det er ligesom bare sådan, ja. Yeah. Altså, det er dejligt. Okay. En afrund her til sidst, Ole. Jeg synes, du har gjort det fremover. Vi har kun et minut tilbage, men hvad synes du om din kritiske elev? Jeg synes, det er fint. Altså, jeg var klar over, at du ikke vidste noget som helst om det på forhånd, og det er svært at skulle sætte folk ind i et fremmed sprog på så kort tid, som vi har haft her. Men jeg håber da, du har fået lidt guidelines undervejs, hvis du får lyst til senere at grave dig ned i det. Og klart, og du er ikke skræmt væk dog? Nej. Bestemt ikke. Nu lytter jeg bare bedre efter. Ja, og jeg tror simpelthen, det er et bud, vi skal have. Vi skal have dig til koncert med Ole. Jeg tror, det er der, vi alle sammen mødes. Der bliver det rigtig godt. Er ikke det, vi siger? Jo. Ole Mathiesen, jazzpianist, og man kan jo finde din musik inde på eksempelvis Spotify, og Clara Søgaard Krohn, du er journaliststuderende, og absolut ikke jazzkyndig, men du gav den i hvert fald et skud. Og tak for det begge to, det var en stor fornøjelse. I lige måde, det var hyggeligt. Det var Oles jazzskole, og nu skal vi gøre plads til en omgang nyheder.